az, ami tetszik, podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na podcast! 18 hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 173. podköd teljes felszereléssel, és legénység, na jó, nem, de itt vagyunk most elég sokan aránylag. És érkezik egyébként sok mindenki. Úgyhogy szevasztok. Na, itt van velünk egyébként Agro Panda. Hello! Itt van velünk Alex. Le van némítva. Le van némítva, úgyhogy nincs itt velünk, de itt van velünk Lali. Hellas! Alex nem jött vissza. És itt van velünk Marci, ja nem? Itt van velünk Marci, nem. De lehet itt lesz velünk. Igen, Bobby. A TS szervert már tudja. Ja. Igen. Meg a jelszót is tudja. Kaveristek itt, szia! Megjöttem. Az lol. És amúgy jön Papi is, csak még a taxiát várja. Igen. Amivel jön. Ami nem jön, majd meg. Nem tud a taxi rádióba, hogy gyorsan felcsatlakozni a podcastünkre? Nem tudja taxi a rádióba. Taxi rádió Budapest? Nem tudja igen. A TS-t. Hmm. Hát srácok, ma megnéztem egy a munkahelyi chatbe betoltuk a Lexikét és a Budapest TV-t. Hát nem tudom, kinek van meg az a mém, annyit röhögtünk ma rajta ez a... A következő kérdésünk cicus és kutyus barátoknak, de majd inkább holnap. Lejárt a műsoridő és nem tudta befejezni. De hogy what? De Lexika az amúgy is egy jelenség volt, tehát nem ő volt az, aki úgy beszélt, mint egy creepy horrorfilmnek a szinkronfilmre lenne. Aha. Igen, és akkor így nézett ki a dolog, hogy... De ő effektív beteg volt. Következő kérdésünk szól cicus és kutyus barátoknak, de inkább majd holnap. De és ez tényleg ilyen, tehát hogy így nincs átmenet egy másodperc se. Tehát nem tudom, mikor tudta meg? Néztem valami reggeli műsort a nemrégem, és pont elkaptam, és így ment az operatőr, és nem nagyon állt meg. És így ültek ott a székbe, és ment tovább a kamera, és aztán belevágódott valamibe, aztán bevágtak valami képet egy ilyen izé. Addig, tudod, ilyen idol kép, tudod, ami így megy addig, amíg elaludt az operatőr, hogy be volt rúgva, hogy nem tudom. De így tovább vitte a kamerát, és így belement a izébe, a falba. Hogyha nem is bele, így gyorsan ott állította meg előtte, tudod. Mindenkit nézett ilyen. Még a legjobb helyeken is előfordulnak, a Forma 1-es közvetítéseknél is van olyan, hogy versenyző, akit interjúvolnak, vagy éppen valami interjúra készülnek, az így lefejeli a kamerát. Talán a Montoyának volt a leghíresebb ilyen Kaveri Negépej PLS. Bocsánat. Tehát, talán a Montoyának volt az egyik ilyen leghíresebb kamerafejelése, ahol konkrétan az egyik kamerás besétált a feje elé. Ő meg így nekiment, és hát elég erős ilyen igazi kolumbiai akcentussal történő fucking idiótolás kezdődött. Na. Ez nem tudom kiknek van meg, de majd alatt mindjárt be lesz show notes-ba. Én azt láttam, amikor így kúszott a csávó a kamera alatt, meg megpróbált átkúszni a nagy látószögű képen. Jó, az mondjuk az legendary. Tehát az, amikor izé a csávó becsúszott ott alul, az legendary, tehát de azt már tudod, minden amerikai ilyen honlapon láttam, ahol ilyesmi. Tudod, mi a veszélyes egyébként, hogy a csávó mindent jól csinált. Mert ott ez a, hogy mondják ezt, hogy ez milyen kód? Ez a viselkedés kód? Hát meg hogyha, ott ez a bevett szokás. Hogyha rájössz, igen, tehát hogyha rájössz, hogy belesétáltál az élő képbe, akkor vetődsz és megpróbálsz kikerülni minél hamarabb. Hát igen, csak, tehát hogyha csak simán elsírált volna hátul, senki lesz, az szarta volna az jó, egészet. Csak másik kamera nézte, nem az, amelyikre ő gondolt. Igen. Itt ez volt a gáz. Igen, itt ez volt a gond. Nem a közeli hát nézte, hanem a totál. De hogy akkor is jobban néz ki, ha valaki csak úgy elsétál, mintha nem is történne semmi, is olyan természetes feelingje van, mint az, hogy például rendben nem látszik, hogy alulról mi történik, de akkor is valaki megy, és akkor egyszer csak mintha elesne, tudod, így lemegy a képből. eltűnik. Hát igen. Vannak ilyenek. Tehát szerintem a netre fölmentek, akkor 100 számra lehet ilyen videókat találni, ahol ráomlik valaki a díszlet, meg a kedvencem az a horvát bemondónő, aki elhányta magát élőadásba. Tehát, hogy így ment a szöveg, amit így olvasott, fölgondolom a izéről, sugóról, és közben így okádott egyet, és mint a világ legtermészetesebb dolga lett volna, így folytatta a szöveget. De úgy nézett ki a hányás tényleg, mintha a mondat része lett volna. Lehet, hogy valami, nem tudom, ilyen aktuál politikai dolog. Igen, és a politikusok felszólaltak a parlamentben, a legjobb mondat... De körülbelül ilyen szintű volt, tehát így kijött a izébuk, és azonnal folytatta a mondatot. Tehát lehetett látni, hogy vérprofi a csaj. Nekem a TV3-as időjárás jelentés tetszik még mindig a legjobban. TV3 éjjel-nyáron? Vagy éjjel-nyáron? Vagy télen-nyáron, igen. Tehát ahol izé mondták, hogy Magyarországon úgyis fas idő van, itt van Washington. Nekem a izé tetszett, nekem a meteorológus Mihály. Ja, igen. Jó, de az, hát ugye, az paródia. Nem tudom, az paródia, oké, csak szerintem tehát annál jobbat nem lehet összehozni. Tehát az minden időjárás jelentések időjárás jelentése. Meteorológus Mihály vagyok, bazzeg. Nagyon rossz idő lett, bazzeg. Itt látodjátok, itt bazzeg. Azt imádtam, amikor ugye, mert improzva volt szerintem, és így pont oda mutatott a nyíl, és így mutatja, hogy fontosan az nekem a tévében. Egyébként igen, tehát ezek mind ilyen koleszos történetekbe születettek. Igen, ez az tudja, hogy koleszos is még. Tehát az összes ilyen úgy születik meg általában. Ja, hát a... A koleszban nagyon részegek, mert általában a koleszban nagyon részegek. Igen. Most amikor részegek, akkor ugye általában nagyon hülyék. Igen. Ugye emberek nagyon részegek. Nem, ez a kolesznak a sajátossága szerintem. Vagy hát a magyar kolesznak. Ez a, akkor ilyenkor mit szólnak a szülők, a tanulj fiam, mert abból lesz belőle, akkor lesz belőled valaki. És akkor így bejátszanának egy ilyen kollégiumi estet. Hol ízzé sugárban hányan verseny van, meg mit tudom én. Kérdezik, hogy Péter Árpád. De hogy Péter Árpád. Itt vagy a vonalban? Ő is hogy megmaradt egyébként? Tehát bármikor valaki mondja, hogy Péter Árpád, tudom, kiről van szó. Na jó, de hát ugye mindig abból lesz a mém, aki nem végzi jól a munkáját, vagy hát nem tudom, tehát hogy technikai hiba. De mondjuk hiba. Péter Árpád jól végezte a munkáját. Jól végezte, csak arra, hogy írhassam. Technikai igen, hiba volt. Érted, én elképzelem, hogy őt nagyon lelkesen. Tehát és gondolj bele, ott állt kb. A mínusz 20-ba, 120 km/h süvöltő szélvihar, és Péter olyan, Árpád ami most van nem Pesten. Kapott vonalat. Mert most Pesten izé van szélvihar, meg hó. Ja, nagyon durva. Tényleg? Aha. Amúgy nekem írogatja az app néha, hogy tornádó volt itt meg ott. Hogy így... Így ránézel, és Amerika nyugati partjainál, és akkor mindig így megnyugszol. Igen, de nem az, hanem hogy izé Bonyhádon, meg ilyen hülye helyeken, és így... És így... Bonyhád mondjuk elég nagy város. Bátántán! Tán-tán, de hogy ott volt talán valami ilyesmi. Aha, igen, egyébként ott. Kemény dolgok között. És így néztem, és így elküldtem a többieknek, hogy így négyszer kaptam értesítést, hogy vihar közeleg, meg hogy tornádó volt itt, meg ott, és így írtam, hogy a kellemesi májusi időjárás, tudod? Kellemes májusi időjárás, tudod? De igen, ez olyan, mint a márciusban az olyan hó, amitől nem tudsz közlekedni az autópályán. Bár az mondjuk most is április környékén volt egy ilyen havazás, csak nem lett belőle akkora izé. Az áprilisi hó akkora hó. Ja, várj, az nem. Igen. Én nem tudom, srácok, de és most így elkezdenénk beszélgetni az időjárásról. Itt nagyon napsütéses idő van, északnyugatról felhősödik. Igazi angol urak lennénk. Igen, tudod, és akkor ez lenne így a podcast. Tehát így 2 órán keresztül ilyen teljesen érdektelen ilyen, minek hívják ezt az angolba? Small talk? Vagy mi ez az ilyen chit-chat? Vagy small talk, igen. Ez az ilyen semmi, tehát ez a, hogy vagy, meghalt a kutyám. Na jó, az remek. És amúgy a melóhelyen mi van? Hát sikasztás ellen nyomoznak, 10 évet kapok váratóan. Na, szuper, örülök neki. Asszony, hogy van? Na, elvárj. Jó van, örülök, hogy minden oké, na szevasztát. Hát azon meg se hallják az emberek, hogy a másik mit mond, érted? Mert mi van veled? Semmi. Tehát... Ez olyan, mint nálunk a Mizu. Semmi. Tehát ez a, nem tök lehet, mindegy, mi zúg, nem, ez a, ez semmi. A, tudod, ez a beszélgetés, ez a rövid beszélgetés, amikor találkozol egy olyan ismerőssel, aki 1000 éve ismerősöd, de amúgy nem beszéltek. És akkor igen, na mizu veled, na mizu veled, semmit, és akkor tehát tudod, ez a, na mizu veled, ah, minden oké. Okay. Jó van, örülök, hogy nem mondtad el, mert akkor gondolkodnom kellett volna a következő kérdésen. Igen, de a legdurvább és legkellemetlenebb az, amikor itt így odamész, és így találkoztak, így megőrülsz neki, mert rég láttad, de rájössz a készfogás, meg az üdvözlés közben, hogy tulajdonképpen semmit nem tudsz róla, sőt az a helyzet, hogy nagyjából velem az előszokott fordulni, a nevét sem. Aha. És akkor így, mert tudod, így szimpatikus, ismerősöm meg. Várjál, rosszabb, amikor azt hiszed, hogy tudod a nevét, és mondod is. És akkor így mondja, hogy ő nem ő. Én vagyok annyira bátortalan, hogy én nem mondom, tehát ha nem tudom például, mondjuk van olyan, hogy ismerem már, érted, mit tudom én, hónapok óta, és akkor kerül rá sor, hogy beírjam a telefonomba, tudod, és akkor így, ugye nem tudom a keresztnevét, de nézi a telefonomat, ahogy éppen beírom, nem írhatom be, hogy mit tudom én, a messzes csávó, vagy a, mit tudom én, az autómosos arc. Igen. Hát akkor ti is így írtok be embereket a telefonba. Amúgy szoktam, persze, hát most beírom a 35. horvát Mátét, érted, nem lesz belőle túl sok információ. Na mindegy, és akkor így nem írhatod be, nekem erre az a trükköm, hogy azt mondom neki, hogy bocs, mi is a teljes neved? És, ja, igen! Tudod, vagy a másik, a bocs, mi is a vezeték neved? És amikor igen, a vezeték akkor általában nevét elmondja, mondja, mind a kettőt. Általában elmondja az egész nevét, igen. De van, amikor megszívom, és nem csak, mondja el. És csak annyit mondta, hogy Miklós is. És akkor, na mindegy, és akkor ezért rájöttem, hogy azt mondom inkább, hogy bocs, tudod mondani a teljes nevedet? És azt mondja, hogy mit tudom, Miklósi Otto. Ja, Otto, azt vágom, csak Miklósi. Ja, igen, azt vágom. Ja, vágom, persze, most már. Mégis nem hazudtam, most már vágom, miután igen. Elmondtad. Azt hittem, hogy ez csak az én szuper titkos taktikám, de ezek szerint... Igen, nem, egyébként ez tényleg működik. Vagy a legjobb, amikor elfordulsz, és beírod azt, hogy az a csávó, aki. Tehát hogy itt semmi, izé. Nem kell szórakozni, ha nem vágod, hogy ki, akkor beírod azt, amiről ismered. Kész? Én jártam már, úgy, hogy odajöttek hozzá, hogy Mizu Marcikám! És van semmi. Nem mondtam meg, hogy nem én vagyok Marcikám! Értem, és minek kellemet kérjék? Ja, hozzám is jöttek már oda, úgyhogy kávéré imádom a podcastet. Hozzám is jöttek már úgy oda, hogy te vagy kávéré? Á, igen. Akkor tudnál rólunk készíteni fotót Siriusra? Igen. Vagy van a fordított folyamat, amikor ismersz valakit, de nem tudod, és ő se tudja, és később jöttök rá, hogy amúgy ti ismeritek egymást. Most esett meg, hogy projekt kapcsán találkoztam egy projektmenedzserrel, és mit tudom én, nevet cseréltünk, számot cseréltünk, megbeszéltük, hogy akkor hogy lesz a kapcsolattartás, és amikor írta be a számomat a telefonjába, akkor tudod, amikor kilépett a izéből, a számbeírós abból, akkor megláttam a nyitott Friends-ét, tudod, a Steam-ben. Tehát futott a Steam a telefonját, és nyitva volt a Friends, és megláttam a Nick nevét, és így elkezdtem röhögni, mondom, ez a Nick neved volt neked régen is? Azt mondja, igen. Hát mondom, jó, akkor vágom, rólatok volt az első cheater movie Magyarországon. És így kiderültem úgy, hogy 1000 éve ismerjük egymást. Tehát, hogy így mind a ketten így hallottunk a másikról, meg tudtuk, hogy ki a másik, de ugye mivel személyesen nem nagyon találkoztunk, ezért így nem tűnt föl egyikünknek se, hogy ki kicsoda. Amikor a két alter ego találkozik. Igen, és egyébként ez tök vicces, mert ugye, tehát ez ilyen tizen akárhány éves távlat, amikor ez az egész volt, és érdekes látni, hogy azok, akik még annó tényleg egy csalók voltak, érted, és csak egy nickname voltak, azok most milyen élethelyzetekbe jönnek szembe veled. Volt, láttam egy videót, hogy erről jutott eszembe erről a nickname, meg álnév, meg tudod, csak egy nickname a csávó, meg a trollok, meg stb. Hogy láttam egy videót, van egy angol fickó, aki ilyen, maradjunk annyiba, hogy patrióta a csávó, nem annyira szereti azt a muszlim nyomulást, amit ugye a királyságban, mi az UK? Igen, Egyesült Királyság, igen. Egyesült Királyság. Angliába. Igen, tehát, hogy ami ott zajlik, és ennek hangot is ad, és hát ő rendszeresen kap ilyen mindenféle fenyegetéseket, tudod, hogy te izéz, iszlamofób, meg ilyenek. És az egyik srác ráírt Twitteren így válaszba, hogy valaki ölje már meg ezt a, a csávót, mit tudom én, hogy adok érte 1000 fontot, vagy valami ilyesmi. És hát ez nyilván, ugye ezt most a srác, aki ezt twittelte, gondolom poénnak szánta, és... Berúgták az ajtót nála a rendőrök? Igen, ugye amúgy ez bűncselekmény, de ő fogta, és kinyomozta a Facebookon keresztül, ugye, hogy hol lakik a csávó, aztán azt is kinyomozta, hogy melyik iskolába jár, és a lényeg, hogy megtalálta, hogy pontosan hol lakik, és elment, de is végig kamerázott. És a szülei nyitották ajtót, tehát megmutatta a szüleinek a twittet. Hát a szülei meg megadták a srácnak a telefonszámát, és mondták, hogy csak ne tegyen rendőrségi feljelentés, meg majd ők is elrendezik a dolgát, amikor hazaér. És felhívta ezt a srácot, és mondta neki, hogy hát figyelj, ezt twittelted rólam, egyébként ez egy bűncselekmény, tudom én, 2-től nem tudom hány évig terjedő, és tudsz-e róla? Hát ő nem tudta, hogy ez nem tudta, hogy ezt twittelted, tudod? Nem tudta, hogy ezt twittelted. Mi az a Twitter? Tudsz-e róla, hogy ezt twittelted? Ne, én nem. Igen. Én? És, nem tudom, a testvérem volt. Odaült a számítógépemhez, és gyorsan tweetelt neked egy ilyet. Igen. És... Na és mindegy, és a lényeg, hogy a csávónak mondta, hogy nem jelentelek föl, de cserébe kamera előtt akkor találkozunk, és beszélgetni kell velem. És elment hozzá. És a srác egy ilyen elit környéken lakik egyébként, tehát egy darab muszlim nincs a környéken se. És akkor így elbeszélgetett vele, hogy hát ezt gondolod, hogy ez normális, meg gondolod, hogy ez jó dolog, amit te csinálsz, hogy ilyet vittelsz, mert nem értesz velem egyet. De hát, hogy te kirekesztő vagy, meg ez vagy, meg az vagy, meg amaz vagy, tudod, és akkor de miért? Ebben mi a kijelentő? Vagy mi az, amit mondtam, ami szerinted, vagy kirekesztő? Mi az, amit mondtam? És a csávi kajak nem tudott válaszolni. Csak erről jutott eszembe, hogy tényleg megtalálni egy ilyen trollt, aki mondjuk így beszól neked. Az mekkora már? Igen. Hát azért ez maradjunk abban, hogy ez a, hogy is mondjam, tehát ez a ritka esetek egyik, amikor így meg lehet találni egy trollt. Amúgy ja. Lehet, tehát ugye, függ, mondjuk ez egy tehát ugye ez, hogy kinyomozta a Facebookon keresztül, kezdjük ott, hogy ugye az, hogy valaki kinyomozható a Facebookon keresztül, ahhoz mondjuk a Twitteren keresztül el kellett jutni a Facebook fiókjához. És azért, hogy is mondjam, tehát én most csak a magyarországi trollokban indulok ki, tehát általában nem az a gyakorlat, hogy profilképpel vagy valami hasonló nicknévvel együtt futnak mind a két helyen. De ha már trollokról beszélünk... Hány éves volt ez a person? Hát ilyen 20-as. Tehát, ha már trollokról beszélünk, az elmúlt hét legnagyobb trollja, azt tudjátok, hogy kicsoda. Na ki? John Oliver mond valamit? Igen, persze, valami night, milyen night? Last Week Tonight. Last Week Tonight. Jó. Ugye, aki nem ismerné, ő egy ilyen host, egy ilyen beszélgetős műsorba, egy ilyen házigazda, és Amerikában most újra fellángoltak a netsemlegesség körül a viták, ami ilyen nagyon-nagyon röviden és nem unalmasan körbeírva gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szolgáltatók megszabhatják, hogy mondjuk a YouTube az 1/3 sávszélességen jön, a Netflix viszont, aki támogatja a szolgáltatót, az meg 2/3. Tehát te soha az életben nem fogsz 4K-ba vagy 1080p-be 60 fps-sel YouTube-ot nézni, mert nem kapsz akkora sávszélességet rá a szolgáltatótól, viszont megvan globálisan az a sávszélességed, amin ennek át kéne jönnie. Ugye volt egy ilyen fellángolás 3 éve, akkor John Oliver megkért az internet népét, ilyen külön kiemelések meg célozgatások nélkül arra, hogy az amerikai hírközlési szervezetnél jelentse be, hogy ez nem jó, nem ért vele egyet, stb. Gyakorlatilag egy hétre meghalt az amerikai hírközlési minisztériumnak a honlapja. És most lepoddoszoltatott megint gyakorlatilag valamit, igen, megszem. 3 éve, és kapaszkodjatok, most külön megszólította a 4chan és a Reddit embereit, tehát akik azon a felületen aktívak, és ugye gyakorlatilag a 4chan-t azt ugye ki lehet mondani? Úgy becézik, hogy az internet segjuka, tehát ott a legnagyobb trollok lakoznak. És tegnap óta elérhetetlen honlap, minőcsoda. De egyébként nagyon-nagyon ügyesen csinálja, mert azokat a rétegeket mozgatja meg akkor, amikor így csinálni kell valamit, vagy el szeretnének érni valamit, akik a legkönnyebben kaphatóak erre. És hogyha valaki tud angolul, vagy szeretne angolul gyakorolni, akkor érdemes eredeti nyelven nézni a műsorokat. Én szoktam, én most ugye a Netflix-re erről fizettem, és megnéztem jó pár filmet rajta. És egyébként tényleg egy jó ideje csinálom már egy pár hónap, és azért elég sokat fejlődtem. Igazából beszélgetni kell, érteni már gyakorlatilag, így azt mondom, hogy így a rengeteg mindent értek, tényleg. Ja, az a nehéz része, amikor elkezdesz kommunikálni, mert akkor beszélni is kell. De alapvetően, hogyha a szókincset föl tudod építeni, akkor már érted persze, a dolgokat, a és már érted, nagyon persze. Fontos. Ugye ez nagyon érdekes dolog, mert most azért elég sokféle nációval kell kommunikálnom. És ugye régebben majdnem mindig olyanokkal beszélgettem, akik ugye angol nyelvterületről jöttek, és úgy beszélték az angolt, tehát vagy britekkel, vagy amcsikkal. Viszont most például múltkor kínaival, némettel, meg spanyollal kellett egy helyen beszélnem. És nagyon érdekes, hogyha egy ideig beszéled olyan emberekkel, akik úgymond natívan beszélik az angolt, utána szerintem ez nem jelent problémát. Viszont tény, hogy mondjuk, hogyha egyáltalán nem beszéled a nyelvet, csak megérted, akkor nagyon nehéz megszólalni, ezt aláírom. Igen, de ugye sokszor amiatt nem tudsz megszólalni, vagy nem mersz megszólalni, mert kicsi a szókincsed. Hát igen. És ezen pont az olvasás, szerintem... a filmnézés nagyon-nagyon sokat tud ugrasztani. Igen, mert ugye akkor a small talk kategória esik ki, tehát ha nincsen szókincsed, akkor pont a small talkokat nem tudod normálisan tolni, mert lehet, hogy te... Neked van egy baromi nagy szakmai szókincsed, csak azt nem tudod használni az átlagos beszélgetésben. Igen. Tehát lehet, hogyha a coverivel mondjuk programozásról kezdene el beszélni valaki, akkor tök jól tudna vele dumálni. De lehet, hogy tényleg hogy időjárásról, utazásról, meg a többi practice together-ös angol nyelvkönyv ilyen unitok mentén kéne felépíteni a beszélgetést, akkor már annyira nem menne. Nem? Hát igen, nem. Az attól is függ, hogy milyen féle, mert ilyen biznisz, ugye az megint egy más kategória nyelvek között. Igen. És egyébként rettenetesen megdöbbentő az, hogy a business classban milyen szinten nem beszélik a nyelvet. Tehát, hogy úgy mindenki beszélget veled angolul, de senki nem tud normálisan angolul. És van olyan, hogy háromszor, négyszer vissza kell kérdezni még egy hollandnál is. Érted, pedig az nem egy kínai, tehát azért azt úgy aláírhatjuk nagyjából, hogy a távol-keleti népeknek az angol nyelvérzéke az viszonylag kicsi, de amikor érted, egy holland emberrel levelezgetsz, és 3-4-szer vissza kell kérdezned, hogy most pontosan mire gondol, mert egyszerűen a mondat fele hollandul van, tehát azért azt nem ár. Azt hittem, hogy ezzel én futottam nagyon sokszor, tehát én futottam nagyon sokszor bele, hogy nem tudja elmondani angolul, és befejezi a saját nyelvén. De nem csak az, hanem van olyan, amikor keveri a fogalmakat, mert ő azt gondolja, hogy én azt gondolom. Tehát ez a leggyakoribb szerintem, hogy mit tudom én például egy cuccnak a vámkezelésénél, most egy ilyenbe futottam bele, hogy ő a vámkezelést, meg a szállít, tehát a, hogy mondjam, tehát az adóterhet, meg a vámterhet, ő egy is ugyanazon tehernek vette. Érted? Tehát ugyanannak számolta. A bevámolást is ugyanabban a kategóriába rakta, mint ugye az EU-n belüli adót utána. És rettenetesen nehéz volt vele megértetni, hogy ugye a VAT meg a Customs díj között mi a különbség. És bazzánk nem értette, pedig szállítmányozással foglalkozik. Tehát nem értem. De valóban ez, hogy saját... Keveset játszik a kamionos játékkal, nem? Igen. Euro Truck Simulator. Azaz, köszönöm. Na, úgyhogy ez ilyen, de egyébként igen, ez a saját nyelvén befejezi a mondatot, ezt gondolom akkor gáz, amikor egy indiaival beszélgetsz. Igen, velük tapasztaltam elég sokszor, de más nációkkal is volt már ilyen. Csak az indiainál úgy, hogy mondjam, kiégetik az agyadat egy tized másodperc alatt. Mert ugye próbálod dekódolni azt, amit mondott angolul. Aztán próbálkozom valami olyan angolon, ami rossz kiejtéssel mond. Számomra a legmegdöbbentőbb... Ja, bocsánat, fejezd be. Bocsánat, hogy belevágtam. Ugye ez a kettő, ez már eleve annyira távol áll egymástól, és amikor rájössz, hogy sem az egyik, sem a másik, na ott le vagy fagyva, hogy ez most mit akar? De akkor ez most mi volt? Igen. ami számomra nagyon vicces volt, amikor arabokat hallottam beszélgetni itt Magyarországon. És hát tudod, azért az arab nyelv az se egy könnyű nyelv, és rettentő sok, nem azt mondom, hogy dialektusa van, de sokféle arab nyelv van, inkább így mondom. Tehát a beszélt nyelvek közül elég sokféle van. És tapasztaltam olyat, hogy amikor egyszerűbb a magyar szó ugyanarra a kifejezésre, akkor a magyar szót használják. Tehát, hogy képzeld el, ahogy két arab beszélget egymással, tudod, az nyomtató, és elhangzik egy ilyen. És akkor így... what? Nekem van egy... Fölkaptam a fejem, elkezdtem hallgatni, amiről beszélnek, és basszus, két-három magyar kifejezés így benne volt a mondatban. Nekem van egy szír ismerősöm, az is, azok is így tolják. Tehát ábladod a képeket. Igen. És ugye, és így kérdeztem, hogy Mansour, hát miért használjátok azt a szót, hogy nyomtató? Szóval mondta, hogy hát azért, mert arabban bonyolultabb kifejezni. Az elmény, akkor azt mondom, hogy nincs chance. Jaj. Ja, ez a fejsat, meg lábsat. Fejsat. Ez ahol egyszerűbb kategória gyakorlatilag? Igen. Igen, és ezt képzeld el, hogy nekem van egy ismerősöm, aki három nyelven beszél, tehát angolul, olaszul és németül, és ezek ilyen tök, tehát így már mindenre van jobb kifejezés. Tehát ebből az nagyon sok nyelvből össze lehetne rakni a legegyszerűbbet. Esperantói. Hogy? A lagolol. Ja, bocs. Lagol a TS picit. Szóval izé, tehát össze lehetne gyúrni egy olyan nyelvet, ahol mindent kényelmesen ki lehet mondani. Hát figyelj, nézd meg, hogy ír egy tizenéves gyerek SMS-t. Szerintem az a legtutibb. Dolasd. Nem az láttam. Az inkább, nem? Ja. Hú, te most láttam egy oltárió kommentet. Fú, mekkorát röhögtem rajta. Lali mondja, de addig megkeresem, okay. Mert idéznem kell. Láttátok a... És filmszakadás pedig erről áradoztam a műsor kezdete előtt. A szárnyas fejvadász? Igen, a Blade Runner második részének a legutolsó trailerét. Én láttam és sírtam, annyira gyönyörű. Ezzel nem bírok várni. Igen, nekem ritkán van tehát, ilyen sci-fi filmnél. Tudnám ezt a filmet pre-orderelném. Gyakorlatilag igen. És mi lesz a pre-order bónusz egy filmnél? Várjál, milyen DLC-k járnak hozzá. Az egyik karakter más ruhában lesz. Vagy ha elég sokat fizet, nem lesz ruhában. Viszont fun fact, láttátok azt az irgatlan nagy Atari logót az elején? Ja, igen. Meg az a zene, úristen, én teljesen készen vagyok tőle. Tegnap fogtam, és repeatre raktam a YouTube előzetest a zene miatt. Egyszerűen olyan hangulatos, gyakorlatilag van annyira jó, mint a régi szerintem. Hát mit majd meglátjuk, mármint érted. Nem a film, a zene. Ja, a zene, aha. Senki nem látta közeletek a Galaxis őrzőinek a új részt. Sajnos nem, de meg akarom. Nem láttátok. Még nem. Mert nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Gyerekek, úgyhogy azt bárkinek ajánlom. Tényleg nagyon, főleg haverokkal, nagyon sokat lehet rajta nevetni. Én legalábbis nagyon jól szórakoztam rajta. Ilyenkor a Kaveri próbál beszélni, amikor... Amikor a Lexnek magyar... nem megy. Hát hogy akkor a Lex? Aha. Nem tudom. De én nem... Ezek a félmondatok a legjobbak. Nem, hát nem, fogalmam sincs, hogy én laggolok-e, vagy pedig a szerver laggol-e, vagy... Az a baj, Alex, hogy halkan próbálsz beszélni, és nem jön át. Tehát béka van a csőbe, és nem megy el mellette a nyomás, titek, tudod? Tehát halljátok, csak nem érti, tehát nem jön át, érted? Igen. Nem, az nem olyan feeling. Így van. Kaveri, megtaláltad közben azt, amit mondani akartál? Nem, de keresem egyébként nagyon-nagyon komolyan, mert annyit röhögtem rajta. És erről jutott eszembe, hogy hogyan kommunikálnak a tizenévesek. Akkor én még elmondom a másik nagy kalandomat. Ma szertettem egy új Gear VR kontrollerre. És nem tudom nektek mennyire van meg a Nintendo Wii-nek, az eredeti Wii-nek az első bekapcsolása, és amikor először kézbe veszed a kontrollert, és rámutattál vele a tévére, és ilyen húba meg, ez pont oda mutat, ahova mutatok, ez ott jelenik meg, hogy csinálják, mi ez a mágia? És ugye ugyanez megvan ebbe az új Gear VR-os kontrollerbe is, hogy oda mutatsz valahova magad elé ezzel a kontrollerrel, de a virtuális térbe, a képen előtted ott jelenik meg a pont, ahova gondolod, hogy mutatsz. Ezeket nem tudom, és hogy rakják össze. Akkor ott áll mögötted egy csávó, csak nem veszed észre. Igen, tutira azok. Nem, így ott áll mögötted egy csávó, tudod, és így irányítgatja a lézerpontot. Ú, de durva, pont oda mutat. Minden ilyen kontroller, ez jár egy Facebook alkalmazott. Valamelyik kocsinak volt az a reklámja. Azt akartam pont mondani, hogy Toyotának volt a reklámja, hogy ilyen Toyotának kis emberek vannak. A kocsiban vannak kis emberek, aha. Azt én nem láttam, az nem tudom melyik. Az a baj, hogy a Lalival mindig ugyanarra gondolunk. Igen, autókra. Nem. Akkor mire? A Gear VR kontrollerére? Nem, hanem... Vagy a Hubble teleszkóp felbontásának javítására? Igen. Mert a Lali ilyeneken gondolkodik, úgyhogy nem tudom, te miről beszélsz. Néha én is ilyeneken gondolkodom. Persze, mindig csak a mamádra gondolsz. Mamámra? Aha, mindig megállva. Bocs. What? Oké, Kaveri, akkor beszélgess a többiekkel, jó? Jól látszik, Alex, nem érettségiztél le. Érettségi tétel volt. Tudod, így bemondanám, hogy izé Adi Endre szózott. Tehát ez a teljesen... Nem, ez egy vers, csak a... Kezdődik. Mit akarok nektek mondani feleslegességről? Vágjátok, hogy van ez a Dungeons and Dragons, egy szerepjáték, stb. Igen, DM-t vágom. Na, van a 8 oldalú kocka, a D8. Na most, miért van a 6-os aláhúzva? Hogy nehogy összekeverd a 9-es. A 9-essel. A 9-essel, egy 8 oldalú kocká. Igen. Én értem, hogy America proof, de... De várjál, igazából tök mindegy lenne, nem? Mert akkor az egyik irányból lenne 8. Ja nem. Nem, rosszat mondtam. Az egy az hát így is ott van. Már olyannal is találkoztam, hogy a 6-os alá van húzva. Tehát, hogy azért 5 után tudjuk már, hogy nem a 9 jön. De egyébként Lali, a 8 az mind a két irányból 8-asnak tűnik. Hát szerintem nem. Jobban megnézed. Akkor jó, egy meg egy az 3, tudom. Húha. Van valamilyen bizonyítás, azt vágjátok? Hogy? Hogy a csávó bebizonyítja egy ilyen elméleti fizikus, meg matematikus a csávót, ilyen nagyon nagy agy, és levezeti, hogy egy meg egy az 3. Miért csinál ilyet? Hát, mert ez a hobbija, nem tudom. Komolyan. Aha. Érdemes, keresettek rá a YouTube-on, ott van a csávó, és én nem vagyok nagy matekos, de ameddig néztem, addig én elhittem. Nyilván ugye a végén mondja, hogy amúgy ez igaz persze lenne, de amúgy nem, mert hogy, és akkor mondja, hogy miért nem, csak azt meg már nem értettem. Valahol egy logikai bakit. Azért az igaz persze, de aztán nem, azért az kicsit mindig olyan gyanús, nem? Nem, hát hogy, tehát, hogy ez egy ilyen, tudod, hát nem úgy, csak hogy elméleti, gondolom. Persze, bebizonyítom, de valahol van benne egy olyan dolog, amit vagy nem veszel észre, vagy nem úgy kell értelmezni. Az is nem találom ezt a kommentet, mert végigpörgettem az összes kommentet a világon. Persze, az durva lenne. Letöltötted az internetet te is? Le, teljesen letöltöttem az egész internetet. De akkor úgy mond, mint a nyugdíjasok, letöltöttem az internetet. Nem, internetet. Tehát nyom meg azt a tét. Igen, mint amikor az ügyfelénk, és akkor a logó. A logó? Nem áll? Csomó van ilyen. A másik meg a domain helyett azt, hogy domain. És akkor így beszélünk, tudom, nem szép, de közben így, tudod, a céges cseten meg így hallja a másik, hogy így beszélek vele. Vagy azzal az adott ügyféllel, aki egyébként nagyon aranyos, meg nagyon jó fej. De tudjuk jól, hogy úgy mondja, hogy domain, tudod, és akkor így beszélek, és egyszer csak így jobbról bekúszik az értesítés, csak annyi, hogy domain. De azért kell tudom ilyen... telefonbeszélgetés közben nem beleröhögni. Igen, de ez ugyanez mostanában egyre többször történik velem olyan, hogy tervezői egyeztetésen ülünk. A tervezői egyeztetéseknek az a lényege, hogy megbeszélik az emberek azokat a kérdéseket, amiket ugye e-mail váltásokkal, meg telefonokkal eddig hónapokig nem sikerült. És van olyan, hogy ugye, tehát ugye több szakág van, mindenkinek van egy saját szakága. Na most, amíg nem a te szakágadról van szó, addig az van, hogy ülsz ugyanannál az asztalnál, mint a többiek, és buzerálod a laptopodat vagy a telefonodat. Az ilyen tervező egyeztetésekre mindig úgy megyünk, hogy több laptoppal, és akkor tudod, így van ez, hogy Skype-be, és így a tervezői egyeztetés során, miközben valaki valami eszméletlen nagy ordinári baromságot akar megvalósítani, tudod, akkor így írogatjuk egymásnak, hogy ez most komolyan azt mondta, amit hallottam. És akkor tudod, így jönnek vissza a reakciók, és ott is már volt ilyen, hogy valaki így nem bírta, és fölröhögött közülünk. És ugye ez olyan, hogy ha ő fölröhög, akkor mi is. Tehát, hogy... És akkor aki beszél, az meg valahogy megérzi, hogy róla van szó. Igen, igen, de tudod, hogy mindenki ilyen farccal püfölte a laptopját. Egyszer csak így elhangzott egy ilyen, hogy... És akkor így egyszer három ember fölvihogott. Az a snort, igen. Tudod? Aha, igen. Amikor történik egy ilyen snort, és akkor tudod, hogy valami már nem stimmel. Igen. Akkor most mi röhögtek? Mert valaki rohadtul próbálja visszafolytani. Ja, ja. Amúgy néha, tehát például nekünk nagyon sok olyan volt iskolában, hogy mi így nevetgéltünk, mert mit tudom én, és sokkal nehezebb volt. Tehát nem is volt annyira vicces, de inkább csak az volt a legrosszabb, hogy vissza kellett folytani, és egyre viccesebb lett tőle, tudod? Hogy próbáltunk nem nevetni valamim. Megtaláltam a kommentet. Ezt az egyik portálhoz írták. És arról szól, hogy a motivációs, hát ilyen motivációs levél, hogy mennyire van értelme írni motivációs levelet, és ugye arról volt szó, hogy hát ezek a motivációs levelek, ugye, amit az önéletrajz mellé szokás csatolni, az általában olyan munkahelyeken kérik, ahova egyébként sem mennél el, mert ilyen, hát valami állami, tudod. Uh-huh. És akkor figyelj, motivációs levél. Tisztelt igazgató úr, kedves Gábor. Mint azt bizonyára tudod, apu ragaszkodik hozzá, hogy a idézőjel hivatalos utat bejárjuk, lol, és mindenről legyen papír. Ezért küldöm most a levelet, hogy legyen mit leiktatni nálatok. Jó volt a szombati golfmeccs, a feleséged istenien főz, és gyönyörű lett a felújított házatok. A fürdő szobacsempe ismerős volt valahonnan, talán csak nem a TKG 96/2016/EU közbeszerzésben láttam hasonlót. Amúgy szerintem jó igazgató helyettes leszek, idén lesz egy éve, hogy lediplomáztam a Harvard Egyetemen, Novosibirskben, elméleti fizika, gyakorlati villamosmérnök szakon. Tudok angolul társalgási és németül kocsma szinten, van jogosítványom, az érettségére vette apu a Q8-assal együtt, és eszméletlen jóképű vagyok. Addig dolgoztam a párt frakciójában gyakornokként, majd fél év múlva titkárságvezető lettem Sanyi bácsinál, majd osztályvezető Misiék minisztériumában. Szerintem én vagyok a megfelelő jelölt, harcos üdvözlettel Máté. Linket, zúg a nép, hogy linket, hogy be tudjam rakni. Ez jó. Bedobom inkább a TS-re, jó a kommentet, vagy mármint ezt a kommentet, mert amúgy 444, azt nem szívesen reklámoznám. De is ezért, de a kedvencem ez is, erről jutott eszembe ez a, mint bizonyára tudod, apa ragaszkodik hozzá, hogy a hivatalos utat bejárjuk, lol. Tehát tényleg is én ezt el tudom képzelni, hogy vannak igazgató helyettesek, akik az állami szférában tényleg ilyen motivációs leveleket írnak. De nem az, hanem amikor olyan motivációs levelet küldesz egy cégnek, csak ennyit írsz bele, hogy nyűgözzetek le. Excuse me! Egyik ismerősöm... mindegy, most gondolkozott rajta, hogy munkahelyet vált. Elég jó abban, amit csinál. Tehát így úgy keres munkát, hogy így nem igazán van megijedve, tudod, tehát nem ez a bármit elvállalok bármennyiért. És akkor látott egy ilyen állásinterjút egy cégnél, úgy kedve lett volna dolgozni, és akkor írják, hogy igen, és akkor old, igen, és akkor old meg ezt a feladatot, akkor küld vissza, és akkor utána így küldjél fényképes önéletrajzot, vagy motivációs, és akkor ezek a körök, és akkor majd két körös így meg úgy, és így mondja nekem, hát figyelj, szóval elmondom őszintén, rohadtul nem volt kedvem kinyitni a dokumentum mappát, és elővenni a izét, a CV-met, felfrissíteni. Tudod, mit csináltam? Felhívtam a srácot. A cégnek láttam, ott van az igazgatója, kim volt a telefonszám, felhívtam. Figyelj, látom, van nálatok egy nyitott pozíció erre. Az a helyzet, itt, meg ezt csináltam. Az igazság az, hogy rohadtul nincs kedvem CV-t írni. De hogyha érdekel, akkor bemennék hozzátok dumálni. És hogy az igazgató annyit mondott neki, kedden 4-kor jó? És érted, tényleg ezt tudod, hogy így... Tehát van abban valami, amikor ugye magabiztosan lépsz fel, és azt mondod, hogy figyelj, az a helyzet, hogy... Na jó, csak az van mondjuk, ez az igazsághoz hozzátartozik, most senkinek ezt egyébként nem ajánlom, de mondjuk neki tényleg nem lenne probléma elhelyezkedni. Tehát ez nála ilyen, tehát tudod, ez a flagmaság, ebbe volt tartalom, tehát volt mögöttes tartalom, nem csak simán flagma volt, és egyébként most jött ki a izéről a főiskoláról, vagy a középiskolából, hanem hát tényleg, tehát tudott is felmutatni valamit. De ez az de az élethez azért ez a lazasság valamilyen szinten kell egyébként. Persze, persze. Hát sokszor ez nagyon nagy előny tud lenni. Tehát az ilyen mindenféle karót nyelt emberek, érted, akik full megfeszülve ülnek be egy állásinterjúra, szerintem azok a legtöbb esetben azért nem alkalmasok, mert annyira be vannak feszülve. Hát és egyébként, hogy mit tudom én, Amerikában volt kint az egyik ismerősöm az apjával, elég komoly vállalkozók, és de úgy tényleg, tehát ilyen milliárdos szinten, és még annak idején, amikor kezdték, rendszerváltás után, akkor kivitte a fiát, még pici volt, Amerikába, és azt csinálta, hogy két hétre elutaztak valami nagyvárosba, évente egyszer, és vitt egy jegyzetfüzetet, és fölírt minden ötletet, ami kint volt, itthon még nem. És akkor ezeket mindig megcsinálta. Mit tudom én, látta, hogy van ilyen robogó kölcsőző kint. Hát itthon érted, robogó sem nagyon volt. És akkor a Balatonparton vett robogókat, és elkezdte kiadogatni őket. És nagyon-nagyon ment is akkor neki ez. És aztán mindig így valamit csinált. És egyszer volt egy nagy cég, akivel kénytelen volt kint üzletet kötni, mert az a termék az csak ott kint volt kapható. Tehát csak egy ember gyárthatta. És akkor még nem volt azért, tehát, hogy kiküldtél egy darabot Kínába, aztán legyártották 3 hét múlva. És elment egy ilyen tárgyalásra, bejelentkezett, ugye nyilván be kell írt egy levelet, mondták, hogy honnan, mi, jó, és mondták, hogy rendben van, ekkor, van egy órája. Bement, mondta, hogy jó napot kívánok, foglalja helyet, dumálgattak, miről lenne szó, nagyszerű, oké, rendben, és akkor ön vállalkozó, és igen, vállalkozó vagyok. Mert tudod, nálunk itt ez a rendszerváltás után ez azért voltak úgy vállalkozók, meg sok próbálkozó volt. Volt egy pár, igen. Volt egy pár, igen. Mindenki, akinek volt egy mobiltelefonja, már vállalkozónak gondolta magát. Na mindegy, és egészen addig tök jó ment a tárgyalás, és akkor mondták, hogy na, vállalkozó vagy tényleg, és hát hányszor mentél csődbe? És akkor tudod, így nézett csődbe, és tudod, egy kicsit így az önérzet is csődbe. Hát egyszer sem mentem csődbe. És úgy felrögtek, jól van, akkor majd gyere vissza, a tapasztalt leszel. És kajak elküldték. Nem kötöttek vele üzletet. Azért, mert azt mondta, és ugye kérdezte, de hát, hogy miért, meg elfogadom döntéseteket, de miért? És azt mondták neki, figyelj, még nem mentél csődbe, nem tudjuk, hogy jól kezeled-e a szorult helyzeteket. Így nem tudunk veled... És hallod, egyébként ebbe van valami. Igen. Tehát ezt aláírom, hogy ebbe van valami, mert ez engem is érintett még annó, ez a problémakör. Mondjuk, igen, mondjuk én sem mentem csődbe, de nem azon múlott, hogy mondjam, tehát nem azon múlott, hogy én akkor annyira rohadt jó voltam, hanem igazából azon, hogy a veszteségeket baromi hamar le tudtam építeni. Igen, és ugye aki nem bepánikol, hanem abban a helyzetben ugye tud cselekedni, és ez a kérdés, mert mondjuk ugye mondják is például, ha valami baleset vagy szerencsétlenség történik, akkor ugye többfajta embertípus van, de van, amikor ugye egyszerűen valaki sokkot kap és bepánikol, és ja. mondjuk észreveszi, hogy jön felé egy elszabadult, mit tudom én, tehervonat, és ott áll a sínen, és várja a halált. És igen. várja a halált, becsukja a szemét, és nem tud mit csinálni. És az van, hogy ugye ezt mondhatod azt, hogy hát én olyan típus vagyok, aki, de amikor, ameddig még nem kerültél ilyen helyzetbe, addig nem tudhatod, hogy milyen típus vagy, mert valójában nem... Valójában nem, csak azt gondolod, hogy olyan vagy. Azt gondolod, hogy olyan vagy, igen. És ez egyébként baromira érdekes. Abból a szempontból is, hogy az ember tényleg mennyire gondol magáról mondjuk valamit, és aztán közben idővel az amúgy meg kiderül, hogy esetleg az tökre nem is úgy van. Ja, például... ugye papi? Így van, papi. Pontosan, pont nem így van. Például azt gondoltam, hogy mindig ide érek időben. Hogy nem fogok késni. És tökre nem érek ide. Nem, papi, igazoltam volt távol, ezt hozzá kell tennem. És igazoltan taxival érkezett haza. Igen, egyébként. Legalábbis valami hasonlóval. Mi a helyzet? Mi a téma? Miről maradtam? Le, meséljetek! Hát rólad beszélgettünk egyébként. Hogy nem tudtok nekem ellenállni, és annyira hiányoztok, igen, hogy igen. egyszerűen nélkülem a podcast már üres! Igazából arról beszélgettünk, hogy hát több mindenről, de arról beszélgettünk, hogy vannak, milyen embertípusok vannak. Most csak közben szerelnem kell egy picit. Tehát, hogy milyen embertípusok vannak, és van, aki olyan... a krumpli mellé eszi a ketchupot, meg van, igen. aki ráönti a ketchupot a krumplira. És van, aki fagyival eszi a krumplit. Fúj, az de undorító. És az a frízzel, vagy mi a franccal, a Wendy's utca. Az meg is. Nem hát hallod, a feleségem a meg is sült krumplit, vanília, meg is vanília fagyi. Nem már, mindennél ezt csinálja. Ezt egyébként miért? Én amúgy büntetném, tehát én ezt törvényileg szabályoznám. Úgy van egyébként, hogy egy ilyen cukros pászba van a meg is krumpli alapból becucolva, tehát igazából... Kókuszsírban van igazából kisütve, és az alapból egy kicsit édesebb. Mint az összes... Tehát, ha megkóstoljátok, akkor azért a Mac is az ilyen legízesebb krumpli, mert mint ami megkóstoljátok a KFC-set, nem olyan, igen, nem meg olyan. A Burger King-essel. Sőt, a Burger King-esnek rendesen ilyen... Mondd már, ilyen klóríze van. Ti nem éreztetek ilyen egy-két ilyen sült krumpliba azt, hogy ilyen klóríze van? Klórt nem, de... Kajakra nem, tehát az van, hogy attól függ, nyilván nem minden Burger Kingbe, de ugye azt vízzel, azt a pépet föl, onnan fölengedik, vagy nem tudom. És szerintem, ahol nem jó minőségű a víz, és sok klór van benne, ott egyszerűen én rendszeresen kiérzem belőle. Hogy ilyen klóros íze van. Én sose éreztem ilyet szerencsére. Nem, de mondjuk te rendesen ilyen csípős cuccokat eszel, úgyhogy nem csodál. Azon csodálkozik, hogy ne érzem még valamit. De nem érzel hát semmit. Néha én is. De azt akartam mondani, tehát hogy azért az a legfinomabb, mert valószínűleg az ugye a legcukrosabb, meg mit tudom én. Tehát egyébként valószínűleg tartom, ami kevésbé ilyen ízesebb, az valamennyivel jobb. De hát a franc tudja egyébként ezek, tehát... Igen, a lényeg az, hogy ne fogd meg a ketchupot, és öntsd rá a krumpira. Senki nem csinál ilyet. Ráönteni? Hát tudod, hogy így megkapod a, mit tudom én, sárkrumplidat, és megfogod a ketchupot, és így mint a desszertre a csoki öntetet, így öntöd rá. És akkor olyan lesz a kezed, azt nem értem. Miért kell úgy? És így Alex így kiakadni, és így elkezdeni üvöltözni, csapkodni, és így a büdös fenébe, komolyan elegen van, kiszállok, miért teszitek rá a ketchupot a krumplira? Hagyjátok a krumplit! Hagyjátok a krumplit! Ja, krumplit! Hát figyelj, ez még mindig jobb, velem a KFC-ben azt csinálják, hogy a krumplit nem teszik rá a kosárra, és úgy hagyják oda a drive-ban. Hát egyébként, ha a Veszprémbe jártok... Mikor hova rakják a krumplit? Így marékkal? Vagy? Nem, hanem hogy így nem teszik bele. Vágod, hogy kifizeted, és nem teszik bele a kosaratba. Ja, hogy kihagyják? Vagy? Igen, igen, és elérték a hármas limitet, úgyhogy múltkor visszavittem a kosarat, és bedobáltam a pénztáros, meg a hátsó sütögető emberek közé. Figyelj, egyébként ha Veszprémbe jártok... Lehet, hogy nem volt a legjobb taktik. Autóval... De mert előtte kértem vásárlókönyvét. Ah, akkor majd beszélgetek. Papi, átjössz egy másik szobába. Mindig azt hittem, hogy befejezzétek, és mindegyikötök így hozzáfűzött még egy mondatot. Ugye jó. Na, elmondhatom már, vagy még folytatjátok a diskurzust? Mondja nyugodtan a főnök. Na, most már nincs kedvem, jó? Nekem te ne szóljál be! Akkor beszélek, amikor akarok. Nincs hatalmad! Nincs hatalmad veletem! Szóval igazából azt akartam csak mondani, hogy ha Veszprémbe jártok, akkor eszetekbe ne jusson a McDrive-ban bármit kérni, mert eddig nekem 10-ből 15-ször elszúrtak. Tehát soha nem volt benne az, amit ígértek, ha benne lett volna sem, olyan minőségben, tehát ilyen teljes borzasztó szívás volt. Tudom, hogy ez tőlem nagyon idegen elhangzik, de hogy én nem eszek nagyon ilyen helyeken, mikor nagyon muszáj. Nagyon-nagyon kevésszer. Alex egyébként csak nálam ilyen Transformer? Nem, ez a TS. Ja, jól van. Mióta Mekiről beszél, azóta le van korlátozva. Ja, Burger dédosolja. Igen. Hallottok már? Nem. Igen, mondjad Alex. Nem, azt mondtam, hogy nagyon kevésszer járok ilyen helyekre, mert akármennyire is hihetetlen, ugye. Pallok nem, meg megpróbálok magamnak főzni, meg ilyesmi, de hogy nekem egyébként ilyesmivel nem volt problémám, kb. Soha. Csak volna, vagy kevesebbet, vagy ilyesmi. Ennyit akartam mondani. Kérem, tudok elmondani ki. Vietnámról. Ennyit bizony. Alex, morzézd el, kérlek szépen. Igen, egyébként kezdem úgy érezni, hogy egyébként valami baj van, és nem meri elmondani. Már betörtek hozzájuk, vagy valami, és ki kéne menteni. Lagol a TS-szeró. Ez, hallod? Alex, nem lehet, hogy te lagolsz igazából? De én felvetettem azt a kérdést, csak hogy ezzel nem tudok nagyon mit kezdeni. Hát olyan, mint én múlt héten. Írta valaki kommentben, nem tudtatok volna valamit csinálni azzal, hogy ne laggoljon Kaveri? Hát most... Érted, mit? Mi biztos tudtam volna valamit csinálni? Ma laggolunk, Lakked, az kész. Lakked? Igen. Táncoló fekete lakcipő. Lakcipő. Na, most, hogy papi is itt van... Most már vehetünk fel fekete legcipőt. Pipőt! Legpipőt. Legpipő. Ilyen lépsz, de így izé, így félre laggol. Az inkább glitch cipő. Nem? De mi ennyire nem hallatszódik most senki? Vagy azért nem beszél senki? Vagy... Mi beszélünk. Csak most nem hallod. Próbálom kommunikálni. De, hát csak hogy úgy megállt a téma is, meg minden. Ja, most... nem, igazából annyit akartam mondani, hogy ha már itt van papi, beszéljünk a Prey-ről. Prey-ről. Az egy egész kellemes játék lett. Én azt tudom róla elmondani eddig. Nagyon érdemes megvenni? Lát. Igen, egyébként. Én puff, azt hallod, mondjam, nagyon! Hogy szerintem rohadt jó lett. Én úgy ültem neki, hogy hát ez valami tré lesz. Egyébként is, és wow. Képzeld el, hogy én is. Hát úgy ültem le, hogy biztos nem lesz annyira jó, hanem mint amit várok. És meglepetésemre szerintem nagyon jó. Sokkal nekem jobb sokkal lett, mint amire én számítottam. Ja, ugyanezt akartam én is mondani. Ez egyébként milyen játék? Ez egy skifi játék. Igen. Ez egy skifi játék, ami egy hajó játszódik, ahol nagyon nehéz. Ilyen alienek által megszállt hajókon, hajó, Szóval emlékszel a Prop Hunt-ra, ugye Prop Hunt-ozunk. Na most ez a játéknak az egyik eleme, hogy az alienek át tudnak változni tárgyakká. És tényleg olyan, mint egy Prop Hunt. Igen. Tehát ez egy olyan Prop Hunt, amiben... Ami véresen komoly. Ami véresen mindegy, komoly. De hogy ilyen nagy open world, hát open world úgy, hogy maga a hajó, ahol vagy, az egész nyitott, meg körülötte lehet ott menni az űrhajó körül a kis szkafandereddel. És az FPS, jumpscare, horror... Nem, a jumpscare eleme addig tart, meg nem tanulod. Hát addig horror, amíg meg nem tanulod, hogy nem minden tárgy ugyanaz. Tehát amikor van egymás mellett két darab szék, és az egyik el van dőlve, és az nem volt ott, mert már emlékszel rá, akkor valószínűleg az mimik. De hogy így, amúgy annyira sokszor nem találkoztam vele, hogy... Hát én meg lehet benne ilyen, de semmiképpen nem horror szerintem egyébként. Annak nem mondanám, inkább ilyen... Hát ilyen skifi thriller. Ilyen jobbfélek skifi, igen, ezt akartam mondani, maga a sztori is ilyen, meg ahogy meg van csinálva, tehát most például elmentem ugye a reaktorba, és ott újra kellett intani a rendszert. Jó, azt spoilerezzé. Hát, ok. Tehát elmentem, nem nagyon spoiler, de ok. Ahol a B-mission-t kellett csinálni. Így van, már is jobb. Mindegy, tehát nyilván ez nem nagyon spoiler, újra kell indítani egy szart, és az a lényeg, hogy amikor újraindul, akkor egy darabig, tehát ilyen, mit tudom én, a simából átvált mikrogravitációra egy darabig, és akkor így az egész mob így felemelt, nagyon jól meg van csinálva. Ja, tényleg brutális. Tehát, és az a durva egyébként, hogy most volt először, hogy azt éreztem egy játékba, vagy akárhol, hogy nem tudom, hogy hol van a fönt meg a lent, és teljesen el vagyok veszve. Az nagyon szarom volt! És annyira hát, amikor mikrogravitáció van, igen, akkor össze-vissza forogsz, mint a hülye, próbálsz koordinálni, aztán rájössz, hogy ez papi nagyon hangos, aztán rájössz, hogy izé, hogy az nem is arra van, hanem fejjel lefelé vagy, de neked tök mindegy, mert az a lényeg, hogy egyenesen van a talaj alattad. És annyira átéreztem, hogy ilyen lehet tényleg az űr. Tehát, igen, nem annyira egyszerű, mint a filmekből látod. Hát nem. Főleg itt nem, mert itt ugye elfolytod a fejed, és gyakorlatilag a saját törzséden körül, vagy pályán kezdesz el mozogni, tehát akkor megint korrigálni kell, hogy egyenesen álljál. Tehát rohadt jó. Na, az a rész egyébként szerintem nagyon király. Na, erre kíváncsi vagyok, én itt még nem vagyok. Jó, hát az mondjuk a legelején van papi kb. Hát én egy órát játszottam, de én elszorakoztam azzal, hogy van egy ilyen takony, puska, és én azzal utat építettem magamnak, meg mászkáltam. Bennem. Én ilyen, ja, hát ilyen könnyen eltévedő ember vagyok. Jaj, hát itt egyébként, tehát itt annyi szám kombináció, keycardos, zárt ajtó, tehát hogy, úgy néz ki, hogy vagy borzasztóan egy sok content van. Van egy, igen, rengeteg content van, tehát ez abszolút így van. Vagy egy csávóval, különböző skill pontokat lehet kirakni, aztán egy idő után majd idegen ilyen fejlesztéseket is ki tudsz oldani. Tehát az egész igazából annyira rá van rakva arra, hogy folyamatosan menjél, hogy folyamatosan csináljad, és nagyon adja az egész, de tényleg. Tehát Lali, neked meg volt a Deus Ex, játszottál vele annak idején? Deus Ex? Deus Ex. Aha, hát én Deus Ex-nek mondtam akkor, hát most bocs, megszoktam. Igen. Na, képzeld el azt, csak mondjuk tegyél ilyen hozzá. Bioshockos, tudod? Ilyen Bioshockot, tehát igen. A Bioshocknak kifejezetten, tehát nagyon hasonlít a... Mindenki azt mondja, hogy Dishonored, de szerintem annyira jó. Vannak ezek az alien skillek ebből, némelyik tényleg elég ilyen... De hogy úgy azért annyira szerintem ez más stílus, a tehát Bioshock, ez inkább Bioshockos. Nekem Bioshockos. Nem tetszett ez a varázslós dolog, meg úgy ez a lövöldözgetés, meg hogy vadászgatni kellett benne az ellenfelet, viszont maga a világ az olyan zseniálisan össze volt rakva, hogy szerintem az első egy órás etapjába a játéknak beleöltem legalább hatot. Mert megnéztem mindent, körbejártam, mert annyira jó volt a hangulata, na, itt figyelj, meg volt csinálva. A main missionnél nem nagyon haladtam. 4 missiont, ha megcsináltam az általában 12 órás mission játékidőből, és van 22 órám a játékban. Nagyon kemény. És még mindig fel van szedve legalább 10 darab sidequest, aminek a feléről azt sem tudom, hogy mi a szart kell csinálni. Tehát, hogy pedig ki van írva. Tehát, hogy nagyon jó, és ilyen... A varázslás itt úgy működik, ez nem varázslás, hanem az alien technology-t lehet majd skillként használni. Igen. És átváltozhatsz izévé, mit tudom én, pohárrá. Vagy ilyen kis objectekké. És mondjuk például azért rohadt jó, mert például be tudsz menni egy ajtó alatt, aminek neked nem lenne keycardod hozzá például. Vagy nem tudod hozzá kódot, de ugye van különböző... Ja, meg ezt, hogy mindenhez külön útak vannak, tehát nem csak a keycard van például, hanem lehet találni mindenféle alternatívát, hogy lehet oda bemenni. Igen, tudsz például hackelni, de van olyan... Vannak ilyen kis utak, meg betölni az ablakot, igen. meg van egy nerf fegyver a játékban. Magadnak lépcsőt. Igen, van ilyen fegyver. Mármint így ilyen nerf fegyver, tehát így lövöd a habszivacsot. És abban például az a rohadt király, hogy ott azzal például lehet gombokat, meg ilyesmiket triggerelni. Tehát tök jó. Ugye az a lényeg, hogy az nagyon jó lett ez a játék. Sokkal, nem is azt mondom, hogy rosszabbra számítottam, de nem számítottam ilyen jóra közelsre. És egyébként az engem az eleje rendesen mutatott. Tehát, hogy így azt gondoltam, hogy nem lesz belőle jó játék. Szóval a végére nem, tök jó lett. Nekem nem volt bejön az elejével se. Engem beszippanta. Ja, hát mondjuk nekem nem jött be, de mindegy, ez végig sem annyira, nem annyira lényeges. Soha nem tudom, hogy most Alex beszél, vagy beszélni akar. Nem mondtam semmit. De néha így nyögtem. Én nem mondtam semmit. Igen. You can do your handshake. Vagy most nem hallottok? De most hallunk éppen. Hát mert hogy én nem mondtam semmit. Tehát én így... Azt vágod. Na jó, de csak így néha így a mikrofonod megszól, és így mi? Így ennyit csinál, és akkor azt hittem, hogy... Tökem ki van ezzel a szarral. Egyébként látom, mert a izébb szoktam laggolni is játékokban, meg ilyesmi. De hát nálad valami 1000 megatonnás UPC van, nem? Hát nem, a másik, de hogy így nem reklámozom, mert annyira nem jó. ezt mondjuk így észrevettem. Tapasztaljuk, igen. 50-en nagyon sose gond, nem az underpiece is, hanem a másik. Jó, hát nagyon-nagyon, most nem tudom, hogy mi van. Ez kicsit olyan, mint annó a modemes időkben, csak Alexnak a hangját áttransformálja. Csak Alex most éppen betárcsázik. Igen. Hát, örülök neki. Na mindegy, és maga a játék egyébként oltári teli találat, de tényleg, tehát én eleve nagyon szeretem a skifit, tudom rólad is, Lali, hogy te is szereted, én mindenképpen ajánlom, tényleg. Egy nagyon jó skifi játék, igen. Tehát nem fogsz benne csalódni, ebben biztos vagyok. Na, akkor berakom a kedvencek közé, aztán, hogyha kicsit engednek belőle, akkor rávetem magam. Igen, hát az mondjuk, ja, nem olcsó, de megéri szerintem. Igen, ez kifejezetten az a játék, hogy nem bántam meg, tehát... Hát én azért ennyit nem adnék érte, ez kicsit soknak. Hát lehet találni olcsóbban azért. Viszont papi, az Escape from igen. Tarkovról... Ó, tényleg. Persze, hát alig várom, hogy toljam megint. Hát de az még mindig ilyen nagyon béta, nem? Persze, nagyon béta, de nagyon élvezetes mellette sajnos. Hát az fasza. Mi az alapfelállás? Ebből semmit nem értettem. Értem. Egyre jó. Oké, egyre jó. Oké, Alex. Alex, ha tök jó beszélgetni. 100%-ig igazad van. Faszba már! Ez az egyetlen, ami átjött, hogy a faszba már. Hát az remek gyerek! Jó, nem szólalak meg többet, jó tényleg? Jó, nem szólalak meg többet. Én jó teát, vagy valamit mondom. Nem tudom, egy jó teát, nem szólok meg. Szóval nagyon jó egyelőre ad. Ez a szart, hogy nem lehet összehozni egy no... Nem hiszem, hogy nem direkt csináljuk komolyan. Lehet, hogy rage van. Igen. Egyszerűen akkora paketek jönnének át a hálón, amit már Alex-től nem tudnak. Igen. Agresszív tinédzser magára gyújtotta a házát. Egy hibás internet kapcsolat. De az a poén, hogy nekem nem akad, tudom, hogy nem hallottok, úgyhogy mindegy szarok. De hallottuk ezt, most éppen pont hallott. Nem, próbálgatok itt, de hogy így hallom, hogy beszéltek közben, tehát valószínűleg nem jön át semmi. Vagy csak nem, kicsit egyébként nem tudom, olyan, hogy... mint ha valami bagos mesterséges intelligenciával beszélgetnénk. Egyébként igen, szóval egy ilyen Dead Space-be vagy valami pont jó lenne. Jó, tehát így most éppen tényleg azt képzelem el, hogy így megyek a Talosnak hívják ugye a Prey-ben az űrközpontot. Talos van. Megyek a Taloson, igen, és most Januar próbál nekem segíteni, de valamilyen interferencia van, és így menj le, és hozd el a nagyon fontos keycardot a... Nem. Van, és ki... Kösz a segítséget. Minden esélyen az, hogy a Hoffert hatástalan így vágd el. Nem, az a poén, hogy én hallak titeket, ti nem hallotok engem. Ne, azért hallgass majd vissza az adást, hogy halld, hogy milyen volt veled beszélni. Az, na, arra nagyon kíváncsi vagyok, tehát azt... De Alex, na, hallottam, hogy nem ettek, csak nem értem. Nem lehet, hogy az a gond, hogy te ilyen kis mini keverőn keresztül beszélsz, nem? Artu! El kell minden ezt az üdvendet! Táncold el! Inkább vagy gyúrmászd el, vagy valami legyen. Mit? A pekideket? Nem a mondani valódat, mert akkor többet fogunk belőle érteni. Szóval nem lehet, hogy az a külső hangkártya szabályozza szét a hangodat? Tényleg próbáld már ki. Most hallotok? Én most igen. Most egy kicsit. Discordon egyébként szoktam látni néha, hogy ballent így össze-vissza nyomogatja, hogy izé... Hogy a... Connected, tudod? Tehát ott tízi a konkrétan kérjé... Tudjuk, jaj. Vagy, nem. Exactly, vágjuk. Nem tudjuk, miről beszéltél, de valamit ott a Discord. A lényeg, hogy Connected. Nem! Escape from nem azzal van a baj! Figyelj, Alex, egy picit most maradj csöndbe, légy szíves. Itt és... vagyok a Talos egyen, ez egy szar hely! És papi, mesélj egy kicsit az Escape from Tarkovról. Hát rohadtul alfa még a most játék. Most game! Amúgy nem tudom, csak már idegesítő, sose hallotok. Tulajdonképpen az a játék jelenleg olyan, mint egy Unturned IO grafikával, nem? Nem, mi nem is hasonlít. Annál szarabb. Igen, nem. Igazából egyelőre olyan, mint egy túlélős játék, mint mondjuk egy HZ1. Micsoda meglepetés! HZ1 vagy bármi más. Jó, de nem ez lesz a játék vége, Alex. Jé. Na szóval egyelőre annyi, hogy vannak zónák, ahova bemehetsz, lootolhatsz, és hogyha túléled, alias kijutsz Tarkovból, akkor megtartatod. Viszont, hogyha meghalsz, akkor buksz mindent, amit vittél magaddal, és mindent, amit felszedtél, kivétel, amit beraksz ilyen kis strongboxba, de hát az például egy puska már nem fér bele. Nemhogy egy páncél vagy bármi. És mik az ellenfelek? Az ellenfelek nagyon érdekes, mert vannak NPC-k, amik tök ugyanúgy néznek ki, mint a playerek, és nagyon hasonlóan viselkednek. Aha. Egész jó az AI benne, nem tudod megkülönböztetni, hogy ki játékos, ki nem. És közben a playerek is ugyanúgy egyébként, hiszen hiába vagytok mondjuk csapatban, nem látod, hogy az a haverod. Nincsen a feje felett semmi, hogy ő petike, meg ilyenek. Aha. És itt simán láttam egy streamet, amikor lőni. Izét Ryan-t hasba lőtted. Igen. Ryan, te vagy az? Vagy kérdeztem, hogy Ryan, te vagy ki? Nem. Ha fogtam, aztán kapott egy gyomrost. Mégis ő volt kin. Nekem a kedvenc részem a streamben az volt, amikor mondta Ryan, hogy nekünk ezen a szöges dróton kell átmennünk, ne félj, egy kicsit sebezni fog, de minden rendben. És abban a pillanatban megpróbálta átugrani, és összeesett holtan. És ez a ups. Majd pisiltem a nevetést. Szóval én elég hardcore igazából, nem tudod, hogy ki teljes, ki nem, megpróbáltak összebeszélni, mindenki máshol van lerakva, és akkor együtt túlélni. Úgy van, hogy a player, aki meghal, abba a zónába már nem jöhet vissza, viszont az NPC-k, azok random helyen, azok így spawnolnak. Szóval eléggé parás. És tényleg nehéz kijutni, és tényleg nehéz benne az, hogy elvisz egy felszerelést, hogy te legyél ott a vagi, aztán valaki lelő téged kis pisztollyal, mert nem figyelsz eléggé, és akkor buksz mondjuk egy 3 órányi lootot, vagy 4-et. Szóval ilyen high risk, hard reward játék. Szerintem nem nekem való. Az van, hogy szerintem ez egy jó ötlet, csak nem fog működni. Miért? Szerintem rohadt jó. Azért, mert a játék, mert ez egy... Szerintem egy nagyon szűk réteg, aki ezt élvezni fogja. Hát Diablo-ban hányan hardkoroznak? Rengetegen, ez gyakorlatilag hardcore. És ez most még zónákra van osztva, de később elvileg open world lesz. Akkor meg aztán végképp semmi értelme nem lesz. Mindenki milyen? Open world fogja egymást gyilkolászni? Így van, és gondolom lesznek szép zónák, ahol tök jó lenne eljutni. Akkor ja, mitől lesz más, mint a Division? Tessék? Mitől lesz más, mint a Division? Hát attól, mondjuk a Division is működik, attól, csak az komoly, az a baj, hogy szarik a csipperrel. Nem TPS, hanem FPS. Elé azt nincs az, hogy te benézegetsz a sarkok mögé, így bevagoltatva magad. Meg... Mondjuk abban a játékban az a kisebb probléma. A kisebb probléma, de például a PlayerUnknown-ban, amit imádok, abban tök szar az, hogy TPS-be játszol, és így fogja a gyerek, és benéz a falon keresztül, tudja, hogy ott vagy, és lelő a picsát. Amúgy az a játék, ahol így megy összefele egy kör a mappon, és kell így minél így, jobban összemenni, ugye? Pontosan, igen. Az annyira jó, de annyira nem... Tehát az, amiatt, amilyen nem FPS, és pontosan ezt beszéltük a múltkor, hogy legugolsz egy ablak alá, és simán tudsz nézelődni, anélkül, hogy bárki látna, az szerintem az nagyon tré úgy. De ebbe lesz külön csak FPS mód, hamarosan berakják. Az lesz a hardcore verzió. És értelemszerűen onnantól kezdve szerintem én csak azt fogom játszani. De a Tarkov az már ilyen, meg az is jó benne, hogy igazából nem látod, hogy most mire van állítva a fegyvered, meg ilyenek, és külön gombkombinációval kell így megforgatnod a fegyvert a kezedbe, hogy megnézd, hogy Mizu mire van állítva. Ez mert mondjuk remek cucc. Szerintem tök jó, mert lootolsz egy fegyvert, érted, és nem az van, hogy oda van írva, hogy ó, hát ő most burst módban van, azt érezd amúgy, jól. Amúgy az tényleg fun, de hogy a... De hogy itt TPS-ben... Lesznek rajongói, de szerintem nem lesz egy tömegjáték, azt tuti. Ugyanúgy, hát, mint az Arma 3, én kb. Azt Igen, én is. Múltkor pont láttam egy Arma 3 videót, és a csávó valami 2700 méterről talált sniperrel. És így... Az mi durva? Nagyon, és kinézett magának valakit a dombont, ott feküdt a bozódba, és hát ugye ott szél, meg mit, hát ott mindent figyelembe kell venned. Ugyan az előkészület volt 3 perc gyakorlatilag, mire hát, lőtt egyet. Igen, igen. És oda ment valaki, akit kinézett, és lelőtte azt a másikat, akit ő kinézett, és ott szentséget a videóban. Rohadt életbe, tudod, 3 percig ott szórakozott, hát nem hiszem el, most lelőtte. És ez a másik csávó is lehassalt. Akkor ugye a csávó így néz. Tudod, aki elvett elől a freget. Állítgat egy picit, így meg úgy. Pak! De kb. Így, mit tudom én, a csávó a hegy közepén lapult, ő meg a hegy tetejére célzott, érted? És így. Pak! És akkor egyszer csak így látod, hogy repül, repül, nem látsz már semmit, és akkor így. Tang! A csávó legurul a hegy oldaláról, és így felugrik. Wow! És akkor ott elkezdett törülni, majdnem letépi a fülhallgatót. Arma az ilyen, ott minden fregnek örülsz. És de tudod, és akkor utána benyomja, hogy easy! Az a 3 perc izé volt csak az, hogy előkészüljön a lövés, és utána easy! És akkor easy. A szerveren egyből nézed, ott van alól a Zolcset, és akkor figyeltem, WoW, mert ott kiírja, hogy hány méterről találod. Akkor WoW, nice, lol, OMG, VTF, GG, meg ilyenek. Igen, tehát az Arma az tényleg ilyen, nem? Lali, te játszottál Armából sokat. Igen, néha még ma is bepofázom. De az tényleg ilyen, nem? Hogy izé, hogy órákig játszod, és akkor lőttél 10 freget. Igen, de az élmény az zseniális. Tehát sokkal közelebb van ilyen. A katonáskodáshoz, mint bármi más, ami ilyen FPS. A legjobb, amikor így magyarázta nekem egy hatalmas nagy armás arc, hogy igen, és akkor van olyan TS plugin, hogy amilyen távol vagy a csávótól... Az Lali volt. Az én voltam. Vagy voltál? Olyan távolról hallod? Hogy amilyen messze vagy a csávótól, olyan olyan hangerővel hallod, és így... Nem, meg az a durva, hogyha nagyon távol van, akkor ugye ilyen, ilyen rádió hangja van, ugye? Igen, de tehát az egy rádiós plugin, és Balázs, ez neked lesz érdekes szerintem leginkább. Azt képzeld el, úgy meg van írva a plugin az egyik térképen, hogy figyelembe veszi a domborzatot. Komolyan. Aha. Tehát egyik völgyből a másik völgybe te nem rádiózol át. Nem rádiózol, aha. Na hát ez... És rendesen ez távolságra, meg jelveszteségre minden meg van csinálva. Tehát van egy nagy feszültségű elektromos vezeték, hogyha te a túloldalon vagy éppen, akkor nem akkor biztos, zavar. Hogy tisztán fogod hallani azt, amit a másik mond. És tehát akkor minden interferenciát bele is számol. Igen, és egészen olyan szintig elmegy a rádiótorzítás, mint amit Alex-től hallunk most. Az fasza! Látod, azt nem kellett hozzá a plugin. Ja, én plugin nélkül is tudom. De várjál, az is TSM megy. Látok valami összefüggést. Lehet, Alex, te nem hagytad fönn véletlen az arma plugin? Alex fölmegy az armás... De én ugye olyan sokat armázok, az lehet a probléma szerintem. Szerintem is. Alex fölmegy az armás TSM, és így 10 perc után mondják, hogy tök jó a rádió plugin, a spam. És így mondja, hogy hát nekem nincs. De egyébként... nekem izé... Én vagyok a plugin. De egyébként nekem ezek az ilyen nagyon-nagyon reális játékok bejönnek, ezért is mostanában elkezdtem játszani... Carmageddonnal. A The Long Dark című játékkal, de szerintem aki a Twitteremet követi, az látta is, hogy kicsit rá vagyok gyógyulva. Hát ennél zseniálisabb dolgot. Ez még egy beta fázisban lévő játék, az lesz a háttér története, hogy elektromos vihar, lezuhansz Észak-Kanadában egy kisgéppel túléled, viszont nincsen nálad gyakorlatilag semmi. Találj ruhát, hogy ne fagy meg, vadásszál élelmet, csinálj tüzet, hogy ne fagyjál meg, stb. Stb. És egy olyan területre zuhansz le, ahol vannak kis vikendházak, de igazából nincs más emberi élőlény rajtad kívül. Iszonyatosan nehéz. És nem az van, hogy vannak NPC-k, meg vannak zombik, hanem effektíve a természet az ellenfeled. És tényleg túl kell élni. És nagyon-nagyon előre meg kell tervezni, hogy mit csinálsz, hogy csinálod. Minden nagyon logikus. És effektív meg is tudsz halni benne? Figyelj, sokkal könnyebben halsz meg, mint gondolnád. De nem az, hanem hogy akkor hogy kezdi újra? Tehát akkor mentésből kezdi újra, vagy az elejéről? Amikor alszol, akkor ment, meg ha jól tudom, akkor a csaták után ment. Tehát nem, helyesbitek, a csaták kezdeténél ment. Tehát nincs az, hogy én most nyomok egy save game-t. De mivel csatázol, állattal? Állattal, igen. Aha. Nincs olyan, hogy én most nyomok egy save game-t, és akkor oda megyek a két farkashoz, hát ha le tudom őket verni, ha nem, akkor visszatöltöm. Ha nem az van, hogy oda megyek a két farkashoz, megpróbálom őket leverni, és ahogy találkozok velük, ahogy kialakul a csata, ment egyet. Aha, tehát vesztes felállásnak nem szabad neki fogni. És nem az van, hogy megölnek a farkasok, hanem sokkal genyúbb, megsebesítenek, elkezdesz mondjuk vérezni, meg szétszaggatják rajtad a ruhát, ami azért mínusz 20-okban nem annyira kellemes. Igen. Ez tök jó hangzik. Ezek ilyen intelligens farkasok. Nem ölnek meg. Letöltik a ruhádat, hogy fagyjál meg! Nem ilyen erőszak lesz. Mindig jobban szerettem a hidegkaját. De egyébként, hogyha ilyen, több ilyen játék lenne, úgy tudnék neki örülni, mert ez nem csak játék, hanem ez tanít is. De ez gondolkodtat. Arra, hogy a farkasok széttépik a ruhádat, és megvárják, míg megfagysz. Mondjuk hát azért ebben van perspektíva, mert ugye ezt meg lehet csinálni egy sivataggal is, meg lehet csinálni egy dzsungellel is. Pontosan. Tehát azért ebben... Arra tanít, tehát úgy lehetne még megcsinálni, hogy így mondja a farkas neked, hogy egy kar. És most ismételjük el együtt. Nagyon jó! Tudod, repeat the sentence. Megdöbben. Csak simán tudod ilyenek, hogy mit tudom én izébe, Rióba, izé, dobozvárosba bedob. És akkor él túl két órán keresztül, úgyhogy van rajtad egy rendőr egyenruha. Az igazi hardcore. Szerintem simán működne. Ja. Na. Vagy berak a burgerezőbe, és él túl úgy, hogy a krumplidon rá van öntve a ketchup. Ne! Hogy úgy? Ne! Alex, ezt a műsort fiatalok is hallgatják, ne csináld ezt. Kemény dolgok ezek. De ez egyébként jól hangzik. Nektek most egyébként a Prey-en kívül melyik az, amit nagyon toltok? Prey. Milyen játék? Prey. Meglephetlek. PlayerUnknown Rainbow Six. Egyébként a... A GV2-nek az új kiegészítőjére játszok. Igen, Alex? Igen? Hát a Prey-t. Uh-huh. Csak hogy valami újat is mondjak most. Azon kívül? Még talán a Prey-jel... Azt meg tudjuk, hogy papi mivel játszik, mert fölnézzük a csatornájára és vágjuk. Egyébként ez a player, no, én múltkor belenéztem a streamedbe, papi. Igen. A játék jó volt, de a stream, hallod, na, kritikálnak én. Nem, tehát, hogy ez a játék, ez... Tehát mondom, mit láttam. Jó, menjünk a kis szigetről. Egyből a kis szigetről. Hú, az nagyon durva. Jó, oké. És akkor kiugrasz. Nem érek oda. Jó, föl, vegyetek föl. Belesti a vízbe. Fölvettek. Mentetek a kis szigetre. Nagyon csúnya grafikájú házakat átkutattátok. Találtatok mindenféle lootot. Aztán átmentetek a partra. Rohantatok egy 15 percet. Felborultatok kétszer a kocsival. Az egyszer kifogyott a benzin. Hogy bementetek a házba, 10 percig lapultatok, jobbra-balra néztetek, majd felült valaki. Minket. Igen, tehát ez volt a játék. Nem, belepültek ránát. Ez jó volt, és akkor erre mit mondtatok? Ez jó volt, menjünk még egyet. És 40 perc ilyen alatt semmit nem csináltatok, csak kilőttél az ablakon, akkor se találtál le senkit konkrétan. Na, de hát ez olyan, mint az arma, nem? Eddig. Nagyjából igen egyébként. Ezért nem is armázom. Tehát ez a játék, papi? Nem, a igen. Játék az, hogy ott kempeltek 25 percig, bedobnak egy gránátot. Meghal mindenki. És kiírja, hogy izé... Hogy létszi, ne játsz. Mint reggel valamelyik műsorban rádiót hallgatom, és akkor volt, hogy a sofőröknek, hogy kéne mindenkinek ilyen minősítés, akkor rajta lenne a kocsi hátulján a matrica, és akkor lenne a K, az a kalapos, vagy a kalaposok azok össze-vissza mennek, lenne a P, a papper, és akkor, ami lenne az S, a szőke, és akkor lenne a IMO. És akkor IMO, de azt még tudod, ilyen minősítésnek is jól hangzik. És az mit jelent? Inkább maradj otthon. És nem tudom, hogy ezt miért meséltem el. Igen, az olyan, mint a... Ja, a játékokról, igen. Tehát matrica a... kampányom, amit egy ideig folytattam a idiótán parkoló emberek ellen. Volt ilyen matrica. Az nem, aztán... nem az Oroszországba megy? Az a... Nem stop-ham szintű, hanem... Volt egy ilyen öntapadós matrica, és az volt ráírva, hogy F módon parkolok. Nyilván teljes, szöveg, teljes szöveggel. Ez hova ragasztott? És egy ezüstös glossy betűtípussal meg volt csinálva. Bármelyik autónak a márkajelzése mellé fölragasztottad, tehát a típusjelzés mellé. Nagyjából úgy nézett ki, mintha az autónak a típusjelzésének a része lenne. Ezzel tök jól lehetett viccelődni, hogyha valaki úgy parkolt, rányomtad, két hétig észre se vette, hogy rajta van az autón. Az mondjuk elég paraszt. És nem volt, hogy észrevették, hogy rárakasztottál valamit? De volt, hogy észrevették. Odajöttek, kötekedtek, meggyőztem róla, hogy maradhat. Hát aztán nyilván leszette az ember, föl volt háborodva, de hát mondta volna, hogy sokkal rosszabbul jár, hogy ha lefényképezem az autót, mert akkor kap mellé egy büntit is. Aztán fogtam a parkolőr sapkámat és mentem. Ezt akartam mondani, hogy ez mikor volt, amikor kislány voltál, vagy nem. Amikor parkolőrként dolgoztál. Nem, ezt még a gimnázium végén csináltam egy időben. Már úgy nem akkor... a parkolőrködésre van a ragaszgatást. Jó, most igazából rohadtul lebuktál, hogy parkolőr voltál. Nem, parkolőr voltam. Tényleg voltál parkolőr? Nem, de úgyis. Nem. Annál rosszabb voltam, tudod, közterületes. Nem, az sem voltam szerencsére. Ja, én meg újra elkezdtem Clash Royale-ozni. Hogy mindig visszaesel. Igen. Akkor tudod lenni ilyen anonim Clash Royale-ozók klubja, vagy nem tudom. Hát ez ilyen. Ja. Hát nem egyszerű, de néztem róla, hogy ilyen próbálnak belőle ugye e-sportot csinálni. Mert hogy egyébként amúgy szerintem van létjogosultsága a dolognak. És be most érted, mitől másabb, mint mondjuk egy Hearthstone, tehát semmitől igazából. Hát ugye abban van Heart is, meg Stone is. Így van. De hogy így e-sport jellegét tekintve, hát tulajdonképpen érted ugyanúgy. Van benne ranked, meg... Mi minden. Az a Clash Royale? Húha, nem mondom el, mert rákattanom. Vannak bajok? Nem, az a... Az a játék. Az a kártyás Tower Defense. Az, amikor iszi, az a két oldal, és akkor ott üzélik egymást, amiben volt esportos rendezvény, és ott ültek egy székbe, nyomogatták a telefont. Ja, játszottam vele egy darabig, de aztán mondjuk én nagyon gyorsan ráuntam. Szerencsémre, ezek szerint. Hogy? Nem tetszett? De hát, ha emlékszem, még együtt is toltuk. Igen. Aztán egyszer csak kirúgtál a podcast groupból, aztán ott a jól megsértöttem. Hát... Nem volt elég aktív, sajnálom. Hát ott nem, mert meletöröltem a francba. Na de igen. Hogy... Tehát miután benne volt egy hónapig, és csak húztad le az átlagunkat, kiraktalak. Utána véletlenül fölmentél. Ennyit, nem mentem ennyit, fel, hanem ennyit nagyjából az összes hetes barátságról tudod, ami a játékok közben szövődik. Igen, ez addig vagy haver, amíg nem lúzolunk. Igen. És hány ilyen ismerősünk volt, aki így együtt mentünk egészen addig, ameddig nem lúzoltunk mondjuk hármat egy izé, egy húzomba, és akkor kiderült, igen, hogy... És utána már nem barátok. Hívott minket soha többet, igen. Igen, és akkor így... Jó van, mi? Most már be lehetne fölözni! Azt akkor tűntek, hogy jó van, már nyugodj már! A büdös fenébe fogjátok már B-t! Jó van, nyugodjál már, ez csak egy játék. Hallod, haver? Meg easy recovery, most már abból lehetne fejezni ezt a kajálást, hogy mi volt. Ja, az mi volt? Érted, így... De ez kinél volt? Hát az volt, hogy igazából a mi TS-ünkön játszottunk, ja. Érted? Tehát akkor most elmondom a teljesen őszintén, tehát azon a TS-en, amit én fizetek. Azon a TS-en játszottunk, de úgy, hogy azt hiszem, hogy fönn volt Alex, meg fönn volt még valaki, és becsatlakozott egy random. Aha. És én is jöttem, pont kajáltam, és hát chase-tek, és akkor indultak, érted? Hát érted? Akkor csak rankedeztünk értelemszerűen, érted? Tehát úgy voltam vele, hát most nem várok 45 percet, persze, hogy megyek, aztán közbe eszek. De hát infózni is infóztunk nyilván, de hát ugye tehát ott hogy chase-zünk vágat, tehát közben azért röhögünk meg minden, most nem ezen múlik. Tehát ezen nem múlik tényleg semmi. Tehát azért megtettünk mindent. És így rendesen így beszólt a csávó, hogy jó, most már nem tudom, fejezd már be, coveri a kajálást. Így mondja nekem. És akkor így, tehát ilyenkor tudod, látod a szemed előtt a másiknak az arcát, tudod, és akkor így láttam így Alex arcát, hogy így néz, kikerekedik a szeme, csóválja a fejét, és akkor így tényleg utána így ennyit mondott, K. És akkor így annyira tudtam, hogy ugyanarra gondolunk, és akkor utána így semmit nem szóltunk. De te elküldted a francba, arra én emlékszem. Persze. De utána meg, így volt, én mondtam, hogy... K. Tehát mondja, hogy Alex így K. K, és akkor te meg, jó, ha nem vagyok már gyerek, vagy már nem tudom, mit kezdtél elmondani, hogy ja, izé. Ja, mondtam neki, figyelj már, nem vagyok már kölyök, ne szóljál már rám, pláne az én TS-emen, hogy mikor eszek, akkor nem, hát nem tetszik, akkor érted, el lehet ja. És akkor jó, hát nem azért, bocsi még minden, de hát, ja, befejeztük a meccset, azt elköszöntünk tőle, hello. Mert tehát azért ez nem, tehát elmegyek vendőségbe, nem szólok rá. Nagyon jó volt veled játszani, de menned kell. De menned kell, igen. Dolgod van. Elmész kajálni, milyen szar, hogy már ennyi az idő. Igen. Ó, hogy elment az idő, menned kell. De hát én, szia! De hát egy user has been banned, banned from your channel. Banned from the channel. Erős. Igen. Na mindegy. Úgyhogy igen, így voltak ilyen emberek. Aztán voltak, akik így egyébként nem szóltak semmit egész meccs alatt, de így érezted a kisugárzásán, hogy így nagyon utál, mert nem... Igen, mert most miattad fogja lebukni a izéjét, a dupla kaláját, érted? A dupla kaláját, ami... Fú, te jó ég, most mi lesz, érted? Tehát így hú. És aztán így azok az emberek is így szépen lassan elkoptak, nem? Pedig mindig olyan volt, hogy simán volt olyan, hogy... Eleinte főleg, hogy valakivel egy meccsen összekeveredtünk, és akkor behívtuk a TS-re, és akkor dumáltunk vele, meg minden, de hát így rendre meg bebizonyosodott, hogy kár volt. Igen. Nem is tudom, ki volt az egyébként, akit így behívtunk, és aztán maradt abban. Talán Geriék, nem? Igen, Geriék voltak. Geri, Bingo. De sok próbálkozás volt, hát Vari is játszott velünk egy ideig, aztán ő is lekopott. Igen. Tomi is igen. Játszott velünk nagyon sokáig, aztán ő is eltűnt. Én is csésztem veletek, én is eltűntem. Tudtam tovább másokkal. Tehát ő nem tudta nem komolyan menni. Turbóval is csésztünk. Hát az se volt jó élmény. Ő meg elköltözött közben, vagy mi volt. Jaj, jó, mondjuk ő azért más szinten játszott. Tehát persze. Ugye, globálozott, mi megjöttünk a szírszarokkal. Képzelted, mennyire örült. Hú, de jó, dupla kala lettem, azt ott örültünk. Ja. Azt ő megjött, tudod így, nem is tudom, globállal. Melyiken? Melyik volt a kedvenc pályánk? Agency, és most már visszajön. Jó, de vár. Akkor viszont újra felrakom a csét, hogy Tolni kell a szupernovákat. Tehát akkor szupernovák. Agency 024-be. Na mindegy, és akkor emlékszem rá, hogy rankedeztünk, és mi meg így jó, és akkor én fogom keveri szobát, jó, dobjál föl, izéna. Yeah. Turbo, te mit csinálsz? Á, leszarom. És akkor egy rohagált előre, és akkor egy 3-4 frag. Meg tudod, így leészelgetett. És akkor mi meg ott lapultunk coveri szobába, meg felmásztunk a nagy taktik helyünkre, és akkor egy embert nem láttunk, tudod. Igen, az egyetlen embert, aki turbó élve, hogy ott azt meg 4-en lelőttétek. Nagy nehezen. Ja, és akkor az a szórakozott, hogy falon keresztül scouttal fejeseket hogy lehet lőni. Az ilyen. Hát ja, ez van. Ilyen szomorú történetek, tudod, nosztalgiázások. Hát egyébként ez a videós dolog és ez a videós korszak is így kicsit fura, hogy így lezárult, nem? Neked Balázs, most nem kérdezem. Tudom, nekem soha is kezdődött, tudod. De Alex mostanában volt egy videód. De egyébként baromi aktív vagyok a csatornám. Baromi aktív a csatornám, ne viccelj. Egyébként most mindannyiunk közül neked, na jó nem. Papit nem lehet überelni. Hát papit nem lehet, hogy papi az napi két azért. Live. Más dimenzió, igen. És így mellette, tudod, így dolgozik, napi két live, és még utána elmegy játszani. Tehát, hogy így papit így, így nem vágom. Tehát ki ez az ember valami, ha ő mimik lenne, akkor kontrolleré változna, vagy nem tudom. Kérlek Ableton. PC vagy. Master Race után kontrollernek. Ja, egyébként tényleg, akkor mit tudom én, GTX 980. 1080 Ti PLS. 1080, jó, akkor az PLS. Na, most nem akartalak megsérteni. Jó, K. K, jó, és így nem jövök többet podcastre. User disconnected. És bent. De egyébként vicces volt, amikor még így pörgött így a csatornánk, meg minden. Én amúgy nagyon szerettem. Nekem ez így tökre sokat hozzáadott így a... Már csak azért is, mert megismertelek itt titeket, tehát se... Alexet, se Papit, se Lalit nem ismertem volna meg, de szerintem egyébként ugye Balázs sem próbált volna, egyik meg ugye benyalni magát. Most a másikat. Hát én sem próbáltam volna meg felmászni a hátatokon. Soha egy büdös szót nem szólt volna hozzám, hogyha nem kap egy kis esélyt, hogy felmásszon a hátamon. Ugyanúgy lenéztelek volna, hogy előtte. És most is. Igen. Annyira szerettem, hogy ilyen őszinte vagy. Igen, mások erre azt mondják, hogy bunkó vagyok, látod? Ezért is inkább itt vagyok. De nekem ezzel amúgy nincsen bajom. Mivel, hogy bunkó vagyok, vagy hogy itt vagyok? Valójában egyikkel sem. Hát ez a baj, látod? Ezért hullott szét a podcast. Úgy kezdődött, hogy kitúrtam Ryan-t, és onnantól kezdve zuhanó repülésben volt. Aztán Marci is abba hagytam. Igen, miattam. Tényleg lehet, hogy ezért hát Ryanért, az emberek. Ryanért egy tehát like, Marci egy prayer. Ja, tényleg, lájkoljátok az adást, ha hiányzik Ryan. És egy ebből... like, egy prayer. Egy prayer. És ebből, és ez lenne a második legdislike volt a adás. És így szegény Ryan sírhat. Nem én voltam. Rohadtul nem én voltam. Egyébként Ryan nem mi voltam, meg baj, minden. Mert én játszok vele majdnem nap, mint nap. Nem, ja, Ryan tényleg streamelget, szoktam látni a live-jait egyébként. Ja, akkor ő szökött ki az életetekben? Ja, ő ezt magától választotta. Bírjuk Ryan, de ő így aztán nem akart velünk már jönni. Ah. Valamiért, nem tudom. Szararcok voltatok biztos. Nem, igazából ő az. Ő volt az. Nem? De hát az nem volt itt, ment, nem volt itt ilyen nem. Szó szerintem. De neki is akkor változott az élete, aztán ez van. Igen, és nem kell vissza a régi kerékpárgás. ezt építette igen. le. Ja, de hát ez a semmi baj, hát látjátok, Marci is ezt építi, vagy ezt építette le, hát ezzel nincsen semmi probléma, én sem megyek érted live-ozni, nem tudom, papihoz. Mondjuk nem is hív igazából, nem, de... Nem, csak tegnap volt, vagy tegnap előtt, de igen. Jó, de sajnáltatni akartam magam, egy picit hagyhattad volna papit. Én nem tudok. Mondjuk engem konkrétan nem hívott, úgyhogy... Mondjuk te nem videózol. Te nem is jössz Rainbow Six-ezni. Igen, én videózok, nem mehetek live-ra. Tudod, ennek, tudod, de ennek van a másik oldala is, hogy én meghívom, csak nem jön. Hát mert videósokhoz megy csak. Ja, értem, ok. Így van, én ilyen hogy minél több szabon legyen. Jó, értem. Jó, szabót. Igen, minél több szabom legyen. Szabó családod legyen, minél több. Balázsnak közül volt egy ordinári nagy paket lossza. Hát úgy tűnik nem csak neki egyébként. Jó, egyébként Alex, akkor most újra kezded a videózást? Ez most már hivatalos? Hát, hogyha szeretne velem live-ozni. Egyébként én is csak sajnáltatni szerettem volna magam. Jó, tehát nem akarsz menni akkor a papihoz live-olni. Hát utálod, de hogy ja, mikor lesz a live? Ja, ó, nem érek rá, hogy így... Ja, kedden lesz. Nézd, de ez a mikor lesz az esküvőtök? Jövő itt vasárnap. Pont akkorra van gyereknek izé programja, el kell vinnünk. Egész hétvégén ráérünk, de pont vasárnap nem. Jaj, bocs, vasárnapot mondtam volna, szombaton lesz. Ja, szombaton, akkor meg anyámnak a... És akkor így nézi a feededet, hogy egész hétvégén préjeztél. Ja, mint a prénél volt egy ilyen komment, egy ilyen értékelés Steamen, hogy remek játék, csak feleségem nézte, hogy mit rohangálok a ház körül egy puskával, és üldözök valamit. Megkérdezte, mit csinálsz? Hát, mondom, semmi, csak üldözöm a mimikeket. Én nevettem, ő nevetett, a kávéscsésze nevetett. Ja, akkor a kávéscsészét lelőttem. Milyen jó hétvége volt. Lodos így. Zseniális. Ez old but gold. Ez ilyen régi szerepjátékos poén. Igen? Mert a mimikek egyébként azok D&D-s szörnyek. És az a lényeg, hogy ezek olyan szörnyek, aminek bárminek felvehetik az alakját. És általában egyébként úgy szokták... D&D az Dungeons and Dragons. Hallod, akkor ezért van a játékban elszórva. Ja, igen, akartam mondani... El van szórva? Akartam mondani, hogy a játékban van egy terem is, ami külön csak D&D-seknek való. Csak ott igen, az a neve a D&D-nek, hogy Fractal Fortress. És elküldenek és küldözgetnek egymásnak e-maileket a játékról, ilyen feladványokat, meg ilyeneket. És azt levágtam, hogy szerepjátékoznak, csak... Van egy szoba, ahol konkrétan ott van a map is, a játékmesterkönyv. A játékmesterkönyv, meg minden szar ott van, és a mapon, tehát az egész, már mindenhol elszórva lehet találni izéket, D&D-s karakterlapokat, akkor és le is vannak rajzolva. A mimik abban egy olyan szörny, ami bárminek az alakját felveszi, de általában ilyen kincses ládájákat szoktak felvenni azért, hogy oda csalogassák az áldozatokat és jól megzabálják. És na, itt ugyanez a poén, ugyanez hogy... a lényeg, na, csak itt medkitnek öltözik. És onnan jött még ez az azt. Ott nem TS csésze volt, ahogy ismerte, hanem konyhaasztal. És akkor mindenki nevetett a párom, nevettem én, a konyhaasztal. Aztán fogjuk a kardunkat, felvágtuk a konyhaasztalt, nevettük mind a ketten, kilútoltuk a mimiket. Szóval ilyen funny. Viszont azt kell mondanom, hogy az NVIDIA és az OBS mondjon le. Ezt be igen. kellett mondanom. Nem tudjátok, most vettem meg az új monitoromat, és OBS-ben, hogyha streamelni szeretnék, már a stream előnézetbe 17 FPS-re leesik. És utána néztem, és az NVIDIA és az OBS nem szereti annyira egymást, és most le kellett töltenem az exploitet, és most nézem, és itt tökéletesen működik. Ez egy probléma van, körülbelül egy másfél-két óra felépíteni a stream layoutomat újra, a semmiből. Figyelj, papi, te melyik OBS-t használod, ha már itt? Én a legújabb izét, a stúdiót, de most ezek szerint át kell térnem a izére, Xsplitre, pedig nagyon nem akartam. Csak azért, mert én próbálkoztam az OBS-sel, és nekem a 17-es van, és totálisan jó. Nem tudom, igen, de egyébként... De eddig nekem is jó volt. 1080p-ig, de átváltottam 1440-re, mert most vettem egy új monitort, és amint berakom a játék nézetet, leesik az FPS 60-ról 13-ra, úgyhogy a játékban 130 FPS-en van. Ajjaj, az nem jó. Megjött! Na, végére is értél. Maria, te jó ég! Amúgy nem beszéltünk rólad az előbb. Nem domáltunk ki. Nem volt. Fikázott, én nem. Csak nyugodtan. Sziasztok, halihó. Köszöntök minden kedves nézőt is, meg mindenkit. Így az utolsó 17 percet csak be huppantam. Ja, mondta Marci egyébként, hogy el kell mennie, lesz valami dolga, valami nem tudom, valami komoly partner szerződést ír alá a Gyurex-el, és az jaj, ne is hozzátok fel, jaj, arról van egy sztorim. És ez tartott. És az milyen live-ba föl kellett próbálni egyet, vagy mi? De volt megkeresés tőlük egyébként, a zseniális volt. Nem tudom, hogy mennyire mondhatnám el, de akkor gyorsan így akkor kikotyogom, remélem senki nem hallja, fontos ember. Plusz majd úgy fogom azt, hogy 18 ilyen aluliak is hallgatnak. Mondjuk azt, hogy megkeresett egy Uszer márka, nem mondjuk ki melyik, és azt mondták, hogy... Rengeteg ki, hogy Gyurex. Azt mondták, hogy az volt a duma, hogy szia, mi csinálunk 3 reklámvideót, és hogy azt így külön-külön feltöltenéd a csatornádra. És így, hogy úgy feltöltenéd külön videót, ami egy ószer reklám, hogy úgy... Mondjuk, annyira nem értik egyébként ezek az emberek a YouTube-ot. Mi lenne akkor, hogyha mondjuk azt mondanám, hogy nem, aztán így mondták, hogy hát jó, és így elballagtak, vagy nem is tudom, azóta nem beszéltünk. Bár nem egyébként, mert kiajánlottam nekik valami 4-5 millió forintos árat, hogy akkor szívesen, de arra meg már nem válaszolt. Nem, egyébként az a durva, hogy ezt... A Durex elhagyta a beszélgetést. Hogy ezt annyira nem értik ők, hogy ez nem így működik. Tehát, hogy azok azt gondolják, hogy ez egy tévé, és aminél van egy spot, érted? Igen, azoknál a cégeknél, ahol a marketing osztályon 40 pluszosok ülnek általában, akiknek azt mondod, hogy internet, akkor azt mondják, hogy miféle DLC? Index. Az indexig terjed az internet fogalom, ott nagyon nehéz egyébként megértetni, hogy ez hogy működik, meg hogy nem működik. Ők maradjanak a tévéspotoknál, meg az ilyesmiknél egyébként. Én tökre örülök nekik, hogy ott vannak. Viszont kell csinálod egy tévét. Simán. Ahol semmi más nem menne, csak ószer reklám. És hogy mennyire sokan néznék. Igen, de tényleg a reklám tévé. Marci nem menő lenne. De Marci, azt el tudod képzelni, hogy milyen videós tartalmakban tudnád reklámozni ezt a bizonyos ószer márkát? Egyébként be lehetne implementálni videókba, mert volt már például a szexről szóló videóm, és ott egy tökre releváns téma volt olyan tartalomgyártótól, aki megszólít fiataloknak. Például abba bele lehetett volna, például. Szóval, hogy abba bele lehetett volna valahogy implementálni. Szexuális téma, és fiatalokat szólít meg, szégyelni magát. Nem, hát ez mi? Hogy melyik? Vagy most nem lemaradtam valamiről. Mit mondott, papi? Volt egy ilyen... Melyik téma, Kaveri? Hát szerinted melyik? Ja. Ja, azt a videódat láttam, amikor ott adogattátok jobbra-balra dolgokat, azt ott rögött mindenki a kommentben. Jó, hát te igen. Te meg beírtad, hogy jó gyerekek, legyünk már felnőttek annyira, hogy nem. Voltak ilyenek, persze, igen, de egyébként láttam, meg hogy... szerintem az egy jó témájú videó volt, amit szerintem érdemes volt megcsinálni. Ott egy szakember beszélt arról, ami igenis olyan fiatalokat érint. Ez egy felvilágosító videó volt, az rendben volt, szerintem nincs. És ha már az iskolákban nem csinálják meg, van akkor, hát, akkor legalább valaki olyasmit. Szerintem az iskolákban már elkésnek vele. Hát mondjuk az is igaz. Meg nem egy olyat hallottam, hogy igen, hogy így 9-ben, meg 10-ben, és így haver, gimiről beszélünk, érted? Ott már volt egy gólyatám. Hát tényleg, amikor 11-ben bejöttek a drogprevenciós előadást tartani, és akkor így az egyik osztálytársunk, aki MB, nem tudom, 2-be, vagy U-ba, tudod, ebbe az utánpótlásba focizott, tök nagy sztár volt akkor, és úgy dobálta a bogyót a szünetbe, mint a nem tudom, mint mi az M&M-szet, és ott röhögött a hátsó sorba, akkor volt egy osztálytársunk, egy másik, aki ilyen irgalmatlan nagy raszta volt, hát annak se nagyon kellett elmesélni, meg preventálni nagyon semmit igazából, de hát nem fogok azért hazudni, mi sem voltunk arany életűek. Azért egyébként ez is picit mémgyanús, nem? Hogy keveri amellett, hogy a sajtos pufikat dugdossa egy osztálykiránduláson a csapba. Az ekléket is dugdostuk. Nem, amellett 11-edikbe az M&M-szeket dobálja, míg mások a kis a kis fehér az tabletát. Az ekit. És ilyen, végén, hogy kegyetlen nagy partit, ott ilyen pengés, ilyen... És akkor mindenki ott bújzik, minden... Én meg egy zacskó, hogy kibontott M&M-szel, és így denszelek, és így szóródik ki, tudod? Hú, ekkora buli! Visz a csajhoz, hogy király a buli, mi? Bármennyi pénz merek fogadni, hogy ezt valaki egy héten belül meg fogja rajzolni nekünk Twitteren egyébként, hogy tényleg megy a nagy raveparti, mindenki küldi magába a cuccost, meg ott áttérve egy kis M&M-szer csillogós kavai fejjel, tudod, küldi magad a színes cukorkákat. M&M's! És akkor tolsz egyet? Igen, bármiféle M&M's megkeresést egyébként a podcast nagyon szívesen vállalna, szóval, hogy hívjatok fel, fizessetek légy. Én vagyok a tökéletes megvalósítás, mert hogy én úgy nézek ki, mint egy M&M's drazsé. Te vagy maga az M&M's. Én vagyok maga az M&M's, igen. Az élő drazsé. Mondjuk egyébként vannak egyébként ilyen M&M's ruhák, ilyen beöltözősek. Meg is nézem, hogy néz ki. Egy nagy zöldet, légy szíves, Marci. Big, grand, szúj be. Szerintem ezt még soha senki nem írta be. A Google-be. Big Green M&M's Sweet. M&M's Fat M&M's Sweet. Bocs. Jól néz ki. És akkor lenne egy ilyen M&M's Sweet, és így nem lenne rád jó. Kicsi lenne. Azért jól, nem változtattok, egy hónapja nem voltam, de folyamatos rektelések azért még most. Amúgy arra megvan a szansz, hogy kicsi, mert ők az átlagos kövér emberből indulnak ki, nem a kegyetlenül kövér emberből. De abból lehet valami, vagy azon belül lehet valami merevítő egy ilyenben, nem? Tehát az nem úgy van, hogy... Igen, hogy... csak az már az M&M's 18 plusz, szóval, hogy ott már a, hogy mondjam, ahol merevítő Marci, van valahol. Marci, igen? Hol voltál? Most? Nem, ha mondtad, hogy hónapig nem voltam. Hol voltam? Kinn! Igen, azt reméltem, hogy nem fogja válaszolni. Kinn! Fel a Facebookon. Fel a Facebookon? Ott voltam. Az elmúlt két hónapban fixen fenn voltam a Facebookon. Kinn. Na, és mesélj, mi történt veled, ami publikus? Ami publikus? A Facebookon. Uha. A Facebookon. Tehát most, hogy belegondolok, semmi. Zenét hallgattam. Hát, posztoltam az Instára, Facebookon. Például. Ez amikor mi valaki vagány akar lenni, tudod, de így totál nem vágja, meg nincsen benne. Posztoltam Instára a fészen. Jó van, Fater, menj aludni. Ezt akár én is mondhattam volna erre a Gavery Poirra, hogy jó van, Fater, menj aludni. Mondjad, Marci, hol voltál mostanában? Mit lehet róla tudni azon kívül, hogy boldog szülinapot? Jaj. Jó napot kívánok, telefonáló van a vonalban. Mit lehet róla tudni? Hány éves vagy? Mindig azt mondják, hogy hol... Jó napot kívánok. Good Luck Marcel vagyok. Érdi lakos. Igen. 40 évesen születtem Vlagyivosztokba. Anyám ivatásos kötéltáncos volt. És szeretnék kérni egy virtuális balhere masszást, hogy úgy azt valahogy lehet... Mindenkinek, aki kedveli. Én kis csakratisztítást így valahova. Csakratisztítás. Kicsi egy kis porírozás csakrára. Na, igen. Tényleg egyébként miért nem hívott még senki felé rádiót, hogy jó napot kívánok, csakratisztítást szeretnék küldeni mindenkinek, aki szeretni, szóval. De ez a mindenkinek, aki szereti, az ilyen marketing duma is lehetne. Ez a konyhagép nagyon jó a séfeknek és mindenkinek, aki szereti. Ez ilyen. Csakratisztítás? Végeztessen állunk. A marketing... Marketing csúcsa, amikor a net szolgáltatótól fölhív a kiscsa, és próbál neked jobb csomagot eladni, és akkor úgy kezdi, hogy jó napot kívánok, Szabó úr. Vágod. És így mondom neki, hogy hát én nem Szabó úr vagyok. Jaj. Mindegy, jó napot kívánok. És akkor folytatódott a beszélgetés úgy, hogy 4 percen keresztül nem sikerült elmondani, hogy mit akar. Én meg mondtam, hogy ne haragudjon, de mondom, hogy meetingen ülök. Tehát, hogyha valami fontosat szeretne mondani, akkor még van 23 másodperce. És így számoltam vissza neki, hogy 22, 21. Aztán elkezdtem mondani, hogy egy jobb csomagot szeretne ajánlani. Mondom, jó, de mondom, minél jobbat. Hát pillanat, meg kell nézni, hogy milyen csomagom van, és ültük egy 1/2 percet, nem tölt be a számító. És akkor itt mondtad neki, hogy 18, 17. Én mondom, nagyon jó, akkor szerintem itt hagyjuk abba ezt a beszélgetést, majd mondom, úgyis vissza fognak hívni, hogy értékeljen, majd meg fogom tenni. Nem tölt be a számítógép. Ez nem, mint én írtam a Lidl-nek, elromlott a kávégépünk, gondoltam én, de aztán egyébként végül kiderült, hogy nem a kávégép romlott el, hanem a kapszulák, amiket egy új gyártóval gyártatnak, nem működik. Na mindegy, és így írok a Lidl-nek, tudod, kitöltöm a formjukat a weboldalon, mert amúgy nincs ki e-mail cím, meg ilyesmi. És akkor így visszaírnak, tisztelt Hegedűs János. Az olyan, mint amikor én kaptam egy levelet azzal, hogy szia, good like. Az se rossz. Na mondom, jó kezdődik, de mindegy, egyébként a levéltartalom amúgy nem volt rossz, tehát hogy amúgy megtudtam mindent, amit szerettem volna. Tehát hát jó volt, jel. Csak hát Hegedűs János. Jó, egyébként ez a kapszulás kávéfőző? Igen, az, ja. Ez az, amiket mondod, ami ilyen sapkákat kell belenyomni, és akkor izé. Az tök jó dolog egyébként, ez a Dolce Gusto, nem? Hát ez az is, igen. És az a lényeg, hogy új helyen gyártatják, és sajnos azon a helyen nem sikerült eltalálni a kávékapszulának azt a műanyag részét, amit átszúr ez a kávégép, és így... így hát valójában egyáltalán nem szúrja át. Csak ráengedi a vizet? Tehát akkor lefőzöl egy kis forró vizet? Nem is az, hanem főz kávét, de visszafolyik, ahonnan jön a víz, és tulajdonképpen a kávé kapszula tárolóba, ahova a szemét hullik be, oda tölti bele. Jó étványat! Ez lehet, hogy önkritika, nem? Lehet. Így a gép ezzel akarja jelezni, hogy anyádat szívassad, haver, tudod? Így tölti bele a szemét mellé, hogy ezt ígyad, haver, belém ilyen szart nem raksz. Ez ilyen easy high qualified kávégép. Ez csak a mester ilyen craftolt kapszulát fogadja el, a többit az kinyomja a szemétbe. Olyan, mint a... Hát de ez azt csinálja, kiengedi a szemétbe, ahova a kávét is engedte. Ja, de tényleg ez nem masterwork. És így utána nem írja ki a kávégép, hogy haver, PLS. Reméljük legközelebb nem hamisított kávékapszulát használsz. Az milyen hát, szar? De az milyen üzlet már az után gyártott kávékapszula? Nem csak elég, az a hologramos iPhone... matrices kávékapszulák, vigyázzatok. Mint az iPhone kiírná, hogy kevesebb ízt fog belerakni a kávéba. Ja, igen. Már nem eredeti a kapszula. Azt nagyon bírom. Lehetséges, hogy a készülék nem fog tölteni. Oké, tök jó, de úgy tölt, hagyjam a békén. lehetséges, hogy a persze, hát hogyha nem gyári kábelt, csatlakozót, vezetéket, annyi mindent hallok erről, szóval hogy nem gyárit használsz, akkor egyébként simán kifirkantja neked, hogy a készülék lehetséges, hogy nem megfelelően fog tölteni, mert hogy használja gyárcsat. Amúgy leszabályozza. Igen. Tehát nincsen fast charging így. Mi az iPhone-on? Alapból nincsen fast charging az iPhone-on. Igen. Hát... Beszéltetek egyébként az iPhone-ról, hogy most akkor nem, lemarad a izém? Nem, de érdekes téma. Ez valami röhely. Ez a világ röhelye. Mi történt? Gyorsan akkor elmondom az én álláspontomat így az egész almával de kapcsolatosan. Mi azért az iPhone, mindjárt elmondom, az iPhone-Samsung relációs élet, az gyakran kiraktuk anna a podcastbe, ezt akkor most is picit ki szeretném rakni. Én voltam kint Londonban, nem tudom, azóta voltam el a podcastben, szerintem nem. Voltam kint hát Londonban. Kint voltál valószínűleg. Igen, volt, vagy fent, vagy lent, vagy bent. A Facebookon voltam. A Facebookon mondtam, voltam ott. Mi is Londonban, hazudsz. Szóval voltam kint az S8-ok a bemutatóján Londonban, és ugye megnéztük az S8-at, megfogdostam, tök jó minden, tök faja minden, és utána ugye vártam, hogy na, kijött az S8, várom a szokásos plegykákat az iPhone-ról, meg egyébként úgy is volt ez a nagy hype, hogy jaj, az Apple az most lesz 10 éves, most biztos, hogy valami új lesz, hogy nem iPhone 10, meg hogy mint a Windows, hogy kihagyják a 8-9-et, hanem egyből 10, vagy iPhone X, vagy valami nagyon menő, tényleg és lesz újra, a 7-es! Igen, hogy újra valami innovatív, tényleg amiért az Apple-t effektíve emberek szeretik, hogy végre kitalálnak valami olyan, ami lehet, hogy nem is kellett neked, de utána meg nagyon kell, mert rájössz, hogy nagyon király. Gyors töltés! Nézem, igen, és a trackpad, nézem a pletykákat is így, keret nélküli kijelző lesz majd az új iPhone-on. Ó, és így, állok is így, ez egy ilyen laza slow cap, tudod? Ez az, ez az. Really? És még 7%-kal gyorsabb processz, ez az. Jó, de aztán majd mikor jancsisegeket tud lövelni a telefon, meg hangyasavat így a gumi alá. Akkor majd fogtok nézni. akkor biztos. Az lesz az a pillanat, amikor iPhone-t veszek ismét. Miért akarna hangyasavat lövelni az iPhone? Na de jó, de jaj csiszögeket mér, érted? Mert hogy hangyasavat az még oké. És így a füledbe vele így a... Mi az a dobhártyázó? Nem van, nem, amikor tudod menekülsz, mert te vagy a 007-es, mert 007-es, miért lennél hype-onodban? Igen, mert a 007-es legultimétebb fegyvere a hangyassam. Meg a jancsiszög. És ilyen, én olyan funkciókat tudok még elképzelni, hogy mész és ilyen gyors makuka. Tudod, hogy megfogod és így kiszól egy nagy rakás magukát, hogy el tudjál tűnni a tömegbe, mert akkor elkezdik az emberek szedegetni körülöttől a makukát. Igen. Igen, vagy az, ilyen... Az, de az, ez ilyen szigorú, tudod, felkiáltva az árajában ott, hogy csak foci meccsen működik. Vagy ilyen izé, vagy ilyen iszonyú dologban szanadatul a 7-es. Szotyi dispenser, érted? De... 007-es ultimate ilyen assassin tool, és egy ilyen izé, ilyen golyóstoltnak a betétje, és ilyen nyálas papírzsepi benne, tudod, és ez van a telefonod. Megvan, tehát még azt lehetne belecsinálni, hogy így az aljából ilyen be lehetne tölteni tűzőgépet, tudod? A tüskéket a tűzőgépből, és azt így lehetne vele lövöldözgetni, de nem menne, mert ugye pici rugó fér bele, mert ugye nagy a telefon, azért csak én 2 centire lövöldözni őket. Hát az meg mennyire szállítás, hogy nézd itt a 400.000 forintos telefonom, és mint az infrához, tudod, tartsd közelebb, na most megtalálj. Nem jó, fújt a szél, megszakad. Igen, hogy tik. Meg még annyi lesz, hogy nagyon vékony lesz az iPhone, tehát nem fogja neked behajtani a tűzőgépet, majd neked kell ott 10 évvel. Nem. Úgy lesz, hogy nagyon vékony lesz, de nem vékony lesz, hanem a szélessége lesz pici, és így lerakod az asztalra, és így csak oldalról veszed észre. Egyébként én még ilyen hasznos funkciókat be lehetne implementálni, hogy megfogod a izét, a Pringles-t, és így megmutatod a telefonnak, és akkor kiírnál, hogy mennyire van tele. Ez a rágból tud le a telefonot, hogy igen, hogy ez olyan, mint hogy ráviszed a izé, nem felé, és akkor megmondja, hogy hány százalék. Azt a mindenit, Alex. Ez akkora deal-breaker, ez nagyon. Ez nem ilyen infraradar, vagy... ultrahang, minden lehetne benne. Nem? Ennél még az is jobb lenne, hogy rámutatnám valakire, meg tudnám mondani majd a várható nyugdíját. Még ennél. De elmondom. Igen, a tőzsdei folyamatokat feltérképező app. Jó, megmondom. Kéne rá egy olyan funkció, hogy akárhányszor... Igen. Balázs, amit te mondtál, Gergő, amit te mondtál, annak van is egyébként értelme, mert az ember úgy kíváncsi, hogy bazen, neked mennyi lesz a nyugdíjad, mert érted, hogy igen, mi lehet igen. A tőzsdén? De ki? Főleg, hogy én mondtam, de gondoljátok bele. Igen, azért mondom. De nem, azt mondom, hogy ennek még lenne is értelme, amit te mondtál. De gondolj bele, hogy ki az az ember, aki konkrétan örülne annak a funkciónak, hogy végre, most megtudhatom, csak egy applikáció megnyitásával, hogy mennyi is van abban a rohadt Pringles-be, eddig nem tudtam, mert annyira, ez a feature az, amit vártam. Jó, de várjál, rendben. Jött rohangálnának még... a Tesco-ba. De Marci, tudod, hogy biztos, hogy lenne ilyen ember. De nyilván ez ilyen Springer specifikus app, de például olyan dolgok, amire ugye mindenkinek az életét könnyebbé varázsolná, ugye nyilván, mert varázsol, hogy mondjuk leraknál a telefonodat és megmutatná, hogy merre van szemét. Tehát ez lenne a trash detektor. Tehát, hogy mit tudom, ha lenne egy makukás... Az miért jó? Hát ha lenne mellett egy makkás papír, és mondjuk vak vagy, akkor ott rajzolná, hogy jobbra van. Igen, és akkor a telefonot képernyője, mint vak, megnézni. Tehát akkor vak vagy, és a telefonon neked rajzol, hogy merre van a szemed. Alex, ez nagyon nagy feature. Szerintem ezt vezessük le, Alex. Mi a süketeknek a 7.1-es füles. Már bocsánat, minden süketek nagyot hallott vakot megbántunk, elnézést kérünk. De hogy úgy, Alex, zseniális. Hát jó, akkor tessék itt egy igazi feature, ami igazából szerintem mindenkinek használható. Aztán az például a röntgen lenne, de csak azon világít át, amit nem akarsz látni. Uh-huh. Jó. Azt hiszem ennyi volt már a... Várjál, ezt fejtsd már ki nekem, hát, Léci, hogy... Mit tudom, én át akarsz világítani egy ruhán, mondjuk ugye ez a legpopulárisabb izé, hogy a melltartód átvilágítasz, és mindenen átvilágítana, csak a melltartón nem. Aha. Alex, könyörgöm, indíts egy Kickstartert, de tényleg, biztos vagyok benne, hogy van az a markó mennyiség. Anti-klimatik feature box, és lenne Alexnak egy ilyen feature boxa, ami minden működik, csak nem úgy. Hallod, nem csinálunk egy fake Kickstarter kampányt? Rá lenne írva, hogy ez működik, de nem úgy. Na, már megint gazdagokat. Vagy egy Indiegogo-t? Nem csinálunk egy fake vagy egy Indiegogo, vagy egy fake... Mi van? Szóval nem csinálunk egy fake Indiegogo kampányt. Egy kék gogót. De mire fogunk gyűjteni? De komolyan, tehát én arra gondoltam, hogy például sorra, csinálunk ilyen házi felhőoszlató gépet. Hoppá! Felhőoszlató? Csináljunk, tehát úgy néz neki, olyan... hogy ki kell raknod a kertben egy ilyen házi chemtrail generátort. Egy műanyagot, és tulajdonképpen ez lenne, hogy így mikrohullámú sugarakkal, tehát valami nagyon durva bullshit-et, és így megcsinálnánk a videót is, és így ülnénk egy ilyen fehér izé előtt, és így magyaráznánk. Tehát, eleredne az eső. Szerintem egyébként meg lehetne csinálni. Vagy tudjátok, mint az még jobb lenne, ha nem ennyi, nem ekkora hülyeséged. Például csak fele ekkorát? Fele ekkorát, tehát mondjuk fogjunk egy átlagos használati tárgyat. Bármi, amit most nézzetek körül az asztalotokon, egy csésze. És ruházzuk föl teljesen felesleges hülyeségekkel, és csináljunk rá egy kampányt. Mondjuk a... De kell hozzá ilyen fitness app. Várjál, már volt. Az... Fitness csésze, az is volt. Önkeverő csésze. Várjál. A csésze plusz. Fitness gameregér. Fitness gameregér? Igen, futás, meg sport közben. Figyeljetek, fitness gameregér nehezebb tolni, mert ellenállást fejt ki, és erősödsz. És égeti a zsírt, és pontosan. Ezáltal az ülé, és megnöveli a pulzusodat, és ezáltal az egészséget, a kondíciód, a és az anyagcseréd, meg minden. Nehezebb lenyomni a gombját. Benne vagyok egy feltétellel, az IT-sokos Geri, és a Good Like Marci lesz a PR-os. Tényleg, amit ők nem tudnak eladni, az nem létezik. És ilyen nagyon Apple-ös zene, tudod, és így ülnétek egy ilyen fehér háttér előtt, egy bárszéken, keresztbetett, mármint így tudod, ilyen keresztbetett lábakkal, és ilyen szemüveggel, és így úgy kezdődne a snit, amikor rátok megy a kamera, hogy már így nevettek. Tudod, mint a mesék végén kötelező mindig nevetni. De kellenek hipsterek be. Padokon. De hipsterek is. A papi lesz a hipster. Papi, ott fogsz ülni egy padon. Mert azért, mert veszünk neked egy ilyen kötött sapkát, ilyen fekete kell neked egy iPhone, sapit. fehér színű fülessel. Ülsz majd ilyen hajléktalan ruhába egy parkban, egy ilyen asztalon. És ilyen gamingelnél egy laptopon. Nem, de hogy a hipsterek mióta gamingelnek, zenét írsz éppen. Ez egy gémeregér, könyörgöm. Jó, az most nem érdekel, hipster kell, nem gamingelnek gamer. Gamingelnek laptopon, gamer, és egy gémeregeret akarom kizélni. Az először kell a hipster. Mekkora király, nem? Szóval tehát a hipster zenét hallgat, és megveszed az egeret. De miért venné meg egy hipster a gémeregeret? Nem érdekel, ez de miért venné meg a laptop miatt a gémeregeret? Várja, azért itt vannak ellentmondások, szóval ülsz egy padon, egy laptopon gémelsz, hát és reklámozzuk, akkor, érted, hogy papi nyomkodja a laptopot a padon, és akkor egyszer csak a végén bejön egy ilyen telesopos villogó felirata, hogy kizé, fitness gémeregeret, fuck yeah, fitness gémeregeret, és visszapapíról, hogy laptopozni. Figyelj, reklámozzuk úgy, hogy hipsterek ingyen laptopot kapnak hozzá. Komment, és 399 dollár lenne az egér. Komment, sipoljon hangosan minden lenyomáskor. és az mit éget? Agysejteket vagy idegrendszert? Szóval, hogy... Papiszter. Nem, egy olyan Alexter. Device kéne, ami addig sípol, amíg nincsen probléma. Mi van? És akkor feltűnne, hogy már nem sípol, akkor gáz van. Ortyom, tehát képzelj el egy olyan riasztót, ami addig riaszt, amíg nem törnek. Engedd el, Alex, fordítom meg. Ez nagyon tetszik. Mert ugye feltűnne, hogy nem megy a riasztó. Basszus! Úristen, ez miért nem hallom. Komment. Ezt amúgy forradalmasítani kéne. Micsoda? Csésze 5C. Csésze 5C ese! Ese. És így hirdetnénk ezeklen, tehát mi is megjelennénk, tudjátok, ilyen, ilyen kis reklámokon, ilyen weboldalakon, tudod, ilyen, ilyen hirdetésként. Mi és akkor ez lenne a szöveg, ott lenne a gamer chasing, meg a gamer, vagy a fitness gamer egerünk, és akkor ez lenne a fölötte a lead, a szöveg. Orbán Viktor hármas ikreket szült, és az egyikük fekete. Valamit nézzétek ezeket a melleket. Szóljon alatt a dubstep. Így szóljon alatt a dubstep, így van. És ilyen kattints ide. És, jó, és villogjon, szerintem... villogjon pirosan, léci. Jó, pirosan mindenki. Na, de várjál, akkor mi van, ha ellopják a riasztót? Nem riasztó, akadj már erről, most fitness gamer egeret csinálunk. De az is riaszthat! De csészével. De várj, és miből és fog, ha valaki ellopja a csészét. Miből fog, hogy hívják, miből fog állni? Szóval téglából mondjuk, vagy ilyen, amit nem, is ólomból? Nem, annyi lenne, hogy az alján ilyen... Ez nem elég teljesen mindegy, mi találnánk valami... Párna. Nem, ki kell találni valamivel Indiegogon csináljuk, ott lenyúlhatjuk a pénzt. Ja, várj, Kickstarteren is. Na mindegy, szóval ki kell találni valami jó CGI-ost kell keresni, aki megcsinálja, hogy antigravitációs alja van. Nem, hát nem a Razer-ek megcsinálta. Igen, a Bolondok napjára már csináltak egy zseniális videót. Na akkor mondom, megvan, tudjátok mi lesz, az úgy, lesz, mint, hogy van hozzá egy, várjál, van hozzá egy egérpad. Van hozzá egy egérpad, ami fémből van, és az egér alja elektromágneses. Ezt és tudod állítani... Nem, ezt hogy nem lebeg az egér. Meg. Nem, ja. Nem lebeg, hanem tudod állítani, hogy milyen erősen... Zsírtéget! És ezért zsírtéget, így van. Fogy... Nem is, hogy zsírtéget, pénzt takarít! Pénzt nyomtat! Ha nyomsz egy headshotot, akkor kijön az oldalán, kinyomtatod egy izé, egy 10 dolláros. Egy nem, egy... Minden headshotnál kijön egy ilyen 500 forint. Azért milyen szar lenne, és ez az, Henit lőttem. De várj, az a baj, hogy ez nem feature-t eredményezne, hanem elképesztően dagadt gazdag embereket, szóval... Végül is mindegy, nem, nekem az is jó, semmi más. Az a, mikor a zsírból, tehát a... Tehát ugye, mert azért égeti a zsírt... Várjál, komment! Csinálni kéne egy olyan beszélgetős adást, ahol gamer témákról beszélnének az emberek, de mondjuk valami más mindig elviszi a témát. És mondjuk podcastnek hívták, jó, nem? Jónak tűnik. Csináljuk már meg. Szerintem egy pártot is kéne csinálni, nem? Tényleg. Na, így jó. Csináljuk egy pártot a Kickstarteren. Az, na, most érkeztünk meg arra a pontra, ugye? Ami már nagyon tetszik. Politikai párt, Kickstarterről indul. Sőt, csináljunk egy olyan podcastet, amiben Marciel is jön néha. Most itt vagyok, hagyjál már. Hülyeségeddel. Azért, népszavazást. Hogy ne haragudj, Alex, de én videókat csinálok a csatornámra, ezért nem tudok mindig itt lenni. Te nem csoda, hogy mindig itt vagy, ja? Figyelj, előfordult már önnel, hogy elhízott játék közben? Dobja régi egereit, mert az új podcast Mouse Antifit 5000 forradalmi makró diszmolekulális technológiával égeti a zsírt. Ha most megveszi, kap egy, és nem folytatódik a komment sajnos. Pont ezért, mert annyira már megvette az emberünk a terméket, ezért már elfogyott, szóval, hogy... És aláírták egyébként, hogy a kap egy alatt ott van, hogy és a csalókakla. Olyan egér kéne, aki a csalót érzékel, akkor elkezdi... Nyomtat neked 500 forintot. Ez a túl bármit mondunk, Alexnek nem tudja, hogy nekem kell az a feature, ami nyomtad bele 500-as. Tehát ha valamit, akármit ideadtok, hú, rohadt jó a HTC Vive, ja, rohadt jó, de nyomtad te 500-ast. Jó, ezentúl ez lesz. Marci, milyen volt a szülinap? Á, zseniál, jó, de nyomtattatok 500-ast? Most röhög, Alex, Alex, ez kész, most van vége. Ilyen, fogyhat annyi alkohol egyébként, szóval, hogy nem tudom, még hogy mondjam, még nem tudom, mi lesz azon a hétvégén. De a vodka hogy nyomtat 500-ast? Kérlek, Marci, neked mit kell vinni ajándékba? 500-as nyomtatót. 500-as nyomtatót egyébként. Nem tudom, hoz valami alkoholítókát. Nem tudom. Jó, én is egyébként arra gondoltam köszönöm. Egyébként, mert ötlettelen vagy. Én abszolút. Hozhatsz egy autót is egyébként, szóval, hogy abba is. Abszolút belülök, nagyon szívesen. Comment, Sirius, nagy vagyok a videóid. Ja, ez nem az a videó. Igen. Egyébként köszönöm szépen a köszöntést, Everi. Elfelejtettem megköszönni, vagy csak elmentünk a témába. Most csak nem köszöntötted fel, tudod? Most leszek, de fölköszönt. Ja, Marci, nem neked szóltam, hanem papinak. Most leszek 20, jó? Azért ez egy fontos életkor az életemben. Jaj, nagyon-nagyon, aztán majd meglátod, hogy teljesen mindegy. Na jó van, köszönjük szépen! Azért, hogy mondjam, azért az életkedvem el tudod venni néha, szóval... Igen, tehát így nagy buligyilkos vagyok. Igen, hogy minden mese röhögéssel ér véget, hogy hívják pedig a podcast, ilyen erős életigassága, hogy azt se tudod, hogy azt majd megtalálod, hogy... Igen, meg azzal ér véget, hogy ez egy jó podcast volt, de mióta nem vagy, azóta nem toljuk. Úgy már nem létezik. Nem, hallgass vissza, nem buli úgy már. Senkit hát ez... nem idegesít így. Akkor most bedobhatom én? Na, nyomjad. Szerintem ez egy gagyi podcast volt, ameddig nem voltam itt, mert onnantól kezdve ez egy jó podcast volt. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!